واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین مرحبا, خوش آمدید. صبح عید سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. یعنی جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری توجہ میرے اس امتی کی جانب پھیر دیتا ہے, حتی ارد علیہ السلام, یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. عید کا آج دوسرا دن ہے اور الحمدللہ عزوجل ہمارے ساتھ بھی مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی کے گھر پر عید منانے کے لیے گئے ہوں, یا کسی کو ملنے کے لیے گئے ہوں, یا ہو سکتا ہے آپ کے گھر کوئی ملنے کے لیے آیا ہو, یا بعض اوقات کہیں آؤٹنگ کا کہیں جانے کا پروگرام بھی بنایا جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے مدنی پھول بھی سلسلے کے اندر شامل رہیں گے. بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ خوشی کا جب موقع آتا ہے تو پھر بعض لوگ جو ہیں وہ شتر بے مہار بھی بن جاتے ہیں. خود تو خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی دوسرے کے لیے وہ پرابلم اور پریشانی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری خوشی ایسی ہو جس کے اندر ہم بھی خوش ہوں اور سامنے والا بھی خوش ہو, ہم بھی خوش ہوں ہمارا ہمسایہ بھی خوش ہو, نہ کہ خوشی کا انداز ایسا ہو کہ ہم تو خوش ہو رہے ہیں لیکن ساتھ والا ہمارا ہمسایہ یا ہمارے محلے والے یا جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں وہ علاقے والے وہ بےچارے کیا میں بولوں استرجا پڑھ رہے ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہوں, پتہ چلے کہ یہ تو خوشی منا رہے ہیں لیکن دوسروں کے لیے یہ ایذا اور تکلیف کا باعث بنا ہوا ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ مدنی پھول انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. الحمدللہ عزوجل ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حافظ قاری نعت خوان مبلغ اور کیا کہیں مدنی اسلامی بھائی ماشاءاللہ اشفاق مدنی حفظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سیدھے ہاتھ پر موجود ہیں. الحمدللہ عزوجل بہار رمضان جو مدنی چینل کی سحری کی نشریات تھی اس میں بھی الحمدللہ ہمیں اشفاق بھائی کا بڑا ساتھ نصیب رہا, آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ, ان سے مدنی پھول بھی لیں گے. مہروز مدنی حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ اپنے شہزادے کے ساتھ بلال اتاری کے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ مہروز بھائی اس سے بھی مدنی پھول لیں گے اور مہروز بھائی بھی ہمارا مستقل حصہ رہے ہیں سلسلہ بہار رمضان کا, آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. کچھ رمضان کی یادوں کی بات بھی ہوگی, کچھ بہار رمضان کی بات بھی کریں گے مہروز بھائی سے. قاری نویر حافظہ اللہ تعالی موجود ہیں ماشاءاللہ, مرحبا قاری صاحب, اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. دل کی جانب ہمارے بہت ہی پیارے قاری ہیں فخر القرا حضرت مولانا قاری عرفان مدنی حافظہ اللہ تعالی, بڑے پیارے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, یہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ آج بھی تلاوت کلام پاک سنائیں گے. ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی وقار بھائی نعت خوان ہیں, ہمارے عادل بھائی بھی موجود ہیں. الحمد غلام محی الدین بھائی مرحبا, آپ کی آمد, آئیے تشریف لائیے, عید مبارک. اچھا آجائیں, سبحان اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پاس بھی کچھ ہے آج مبلغین کو پیش کرنے کے لیے, کل رات کو ہمیں ملا ہے, وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے مبلغین کو بھی اور ان کے مدنی منوں کو بھی انشاءاللہ. وہ کیا ہے وہ جب پیش کریں گے تو بتائیں گے, ابھی آئیے سنتے ہیں. عید کے دن بھی سسپنس کریٹ کر, خیر کی بات ہے نا, آپ یہ امید رکھیں کہ جو ملے گا کچھ ملے گا, پہلی بات ملے گا آپ سے ہمیں خیر ہی کی امید ہے سبحان اللہ, کچھ ملے گا, اور دوسری بات ہے کہ عید والے دن ملے گا تو کچھ اچھا ہی ملے گا, آپ کو کچھ دینا نہیں ہوگا. بعض کا ہوتا ہے نا اشفاق بھائی مہمان جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی کیا لے کر آئے ہیں, اچھا یا کہیں جو ہے بندہ جاتا تو بھی کیا دے کے جائیں گے, یوں معاملہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں انشاءاللہ اگر مہروز بھائی چاہیں تو یہ بھی سسپنس کریٹ کر دیں کہ میں بھی کچھ دے کے جاؤں گا, مسئلہ نہیں ہے, اجازت ہے. سبحان اللہ, وہ تو ہم جب ہم نیت کریں گے ان سے کچھ لینا تو پھر لے ہی لیں گے وہ بھی. باہر آئیے ابھی تلاوت اقرام پاک سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى پاک سن چکے ہیں. اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عادل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ کلام ہے, ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے سبحان یہ اللہ. مگر آشکارا مدینے میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ عدنان چشتی صاحب, رکن شورا, حاجی شاہد مدنی صاحب, راشد مدنی ماشاءاللہ مدینہ ہال میں تشریف لا چکے ہیں. ہمارے پروڈکشن کے اسنائی بھائی چیئرز بھی لائیں اور مہمان بھی تشریف لائیں. جی پڑھیں عادل بھائی کلام. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکیا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عالم تجلی بدام سہی لیکن ایک عالم ہمارا مدینے میں ہے لیکن ایک عالم ہمارا مدینے میں ہے ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے یہ مگر آشکارا مدینے میں ہے مگر آشکارا مدینے میں ہے ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے کر خوشی چاہیے تو مدینے چلو چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو کر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو مدینے میں ہے زندگی کی بہار مدینے میں ہے زندگی کی بہار مدینے میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے سارے کا سارا مدینے میں ہے سارے کا سارا مدینے میں ہے دل کی صدقے کیا باری اپنی جا دل کی صدقے کیا باری اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کہاں دل بھی صدقے کی آواری دی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں رہا جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے کہ سب کچھ ہمارا کیف و مستی میں تو بھی ہوئی رات ہے گوشے گوشے میں رحمت کی برسات ہے کیف و مستی میں تو بھی ہوئی رات ہے گوشے گوشے میرا رحمت کی برسات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات بولو مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے حاصل ہر ہر نظارہ مدینے میں ہے حاصل ہر ہر نظارہ مدینے میں ہے ہر ہر نظارہ مدینے میں ہے ہر ہر نظارہ مدینے میں ہے، نا امیدی سے تیرا نہیں واسطہ، تو تو ہے قائل رحمت کبریا، نا امیدی سے تیرا نہیں واسطہ، تو تو ہے قائل رحمت کبریا، خالی دے دے نوا باندھ رکھتے سفر، خالی دے بے نوا باندھ رکھتے سفر، پیکٹوں کا سہارا مدینے میں ہے، پیکٹوں کا سہارا مدینے میں ہے، پیکٹوں کا سہارا مدینے میں ہے، پیکٹوں کا سہارا مدینے میں، بولو پیکٹوں کا سہارا مدینے میں ہے، پیکٹوں کا سہارا مدینے میں ہے، پیکٹوں کا سہارا مدینے میں ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، ذرے ذرے کی آغوش میں نور ہے، یہ مگر آشکارا مدینے میں ہے، سارا عالم تجلی بدام سہی، لیکن ان عالم آرا مدینے میں ہے، لیکن ان عالم آرا مدینے میں ہے، آشکارا مدینے میں ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالی ہمیں عید مدینہ کی بہار بھی نصیب فرمائے۔ کلام چل رہا تھا اور میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ کیا ہی خوب ہو کہ جتنا منچ ماشاءاللہ آج ہمارا بھرا ہوا ہے، جتنے مبلغین ہیں، ہم سارے مدینہ منورہ میں ہوں اور یہی عید کا دن ہو، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، حسرت کرنے میں، تمنا کرنے میں کیا بننے کا نقصان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی حسرتیں مرادیں پوری کرنے والا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری اس آرزو کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے، صبر سے کام لے، وہی روزے پہ بلوائیں گے ایک دل، اے سکندر ذرا صبر سے کام لے، ان کے در کا گدا اور مایوس ہو، ان کے در کا گدا اور گدا اور مایوس ہو، میرے سرکار کو یہ گوارا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو مدینہ بنائے۔ اشفاق بھائی، کیا عجب اتفاق ہے کہ سلسلہ بہار رمضان میں حافظ عدنان چشتی صاحب مستقل یہ میرے دل کی جانب بیٹھتے تھے، اور آج بھی دیکھیں حسین اتفاق کے آج بھی دل کی جانب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی، دل کو دل سے راہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ویسے دل کہاں ہوتا ہے جی؟ دل کہاں ہوتا ہے؟ لیفٹ سائڈ پہ، چلے سوال ہے نا، دل کہاں ہوتا ہے ایگزیکٹلی؟ مجھے لیفٹ کا یاد ہے، ویسے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں، کوئی اور بتائے گا تو ہو جائے پہلی، واہ سبحان اللہ، دل کہاں ہوتا ہے، دل جسم میں کہاں ہوتا ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں یہاں ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ کیا مطلب کوئی عارفانہ جواب دیں گے؟ نہیں نہیں، میں سائنسی بات جواب دیں، میڈیکل میڈیکلی میڈیکلی فزیکلی. ویسے رائٹ سائڈ پر بھی ہوتا ہے، میں کیسے بننے کو جانتا ہوں؟ وہ تو پھر رائٹ سائڈ پہ مرض ہوا نا، مرض ہوا، مرض ہوا، کیا مرض ہوا یہ، اور ریئر کیس بھی ہوا، اور یہ تو بیماری ہے. ایک بندے کا تو مجھے علم ہے ابھی بھی، اشفاق بھائی اس کا دل، جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کا دل رائٹ سائڈ پہ ہے، لیکن وہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کے ساتھ شاید کوئی بندہ چل نہ پائے. وہ زندہ ہے، صحیح ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. میں ایک بندے کو جانتا ہوں، یہ سات بچے ہیں اس کے، اس کا دل جو ہے وہ گردے کی جگہ، اللہ، اور وہ بیمار ہے، اس کا تو بیرون ملک علاج کے لیے وہ جا رہے ہیں، تو یہ بھی ہے. لیکن جو نارمل دل ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ، لیفٹ سائڈ پہ ہے کہ رائٹ؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے، میں نے تو میڈیکلی جو ہے نا وہ دل بیچ میں ہوتا ہے، بالکل بیچ میں، درمیان، اور اس کا جو سرا ہے اوپر کا منہ جی، وہ لیفٹ کی طرف تھوڑا سا جھکا ہوتا ہے. واہ، تو اس لیے اس کو بائیں کی طرف تعبیر کیا جاتا ہے، صحیح، کہ بائیں طرف دل ہے. حقیقت یہ بالکل ایگزیکٹلی بیچ میں ہے، درمیان میں، بالکل درمیان. اس کا مطلب ہے اشفاق بھائی جو ہے وہ مدنی کلینک کی تیاریوں میں. ارے واہ، سبحان اللہ، اللہ محفوظ رکھے کسی بھی کلینک. مہروز بھائی ہمارے مدنی چینل کے کیو سی کے ہیڈ بھی ہیں ماشاء اللہ، اور کنٹینٹ کے ذمہ دار بھی ہیں مجلس کے، تو یہ ان کی نگاہ اپنے شعبے کی توجہ کی نگاہ پڑ گئی. اللہ ہر کلینک سے محفوظ رکھے. اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے. ہمارے ساتھ رکنے مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد شاہد تاری مدنی حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرمائے. سب ابتدا آپ سے کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب اساتذہ جو ہے وہ اپنے طلباء کی تربیت کرتے ہیں، بچے آگے آتے ہیں، یوں ہی جو جونیئرز ہوتے ہیں وہ جب سینئرز بنتے ہیں، تو ان جونیئرز کو سینئر بنانے والوں کی بعض اوقات اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، بعض جو ہے وہ اچھی کیفیات ہوتی ہیں، محمودہ ہوتی ہیں جن کی تعریف کی جائے، اور بعض مذمومہ بھی ہو جاتی ہیں، یار یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ آگے جا رہا ہے، یہ اوپر جا رہا ہے. تو آپ نے دیکھا پورا سلسلہ بہار رمضان میں، الحمد للہ عزوجل ایک پینل ہمارا مولیین کا، ایک ٹیم ہماری ہمارے ساتھ رہی، دو اسلامی بھائی اس میں، جیسے میں بھی اور ہمارے حافظ عدنان چشتی حافظ اللہ تعالی مدنی بھی ہیں ماشاءاللہ، ہم لوگ آپ سکرین پر ہمیں دیکھتے رہے. تو اپنے دو شاگردوں کو مدنی چینل کی سکرین پر دیکھتے ہوئے کیا جذبات اور محسوسات تھے آپ کے؟ اولاً تو اتنا زیادہ بھائی رمضان دیکھنے کا موقع نہیں ملا، صحیح، بس سحری میں جو ہے وہ آدھا گھنٹہ تقریباً بنتا تھا جو میں دیکھ پاتا تھا. سبحان اللہ، اس میں ان کا عدنان بھائی کا اس طرح آنا پہلی مرتبہ شاید ہوا ہے جی، تو اس پر ہوا. آپ تو آتے ہی رہتے ہیں، تو اس لیے جو کہتے ہیں نا خوشی ایک دم سے تبدیلی، اور کوئی زیادہ کوئی چیز محسوس کرنا، وہ کوئی نئی چیز ہو تو محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جب نئے نئے آئے اس وقت محسوس ہوا، اور ان کا بھی محسوس ہوا کہ ماشاء اللہ ان کی ہمت ہے. بلکہ میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ کیا وجہ ہے یہ کیسے پہنچ جاتی ہیں عدنان بھائی، تو یہ یعنی پوچھ رہا تھا کہ فلاں اسلامی بھائی ہیں ان کو آپ بلائیں، تو آپ نے کہا کہ وہ نہیں آتے. تو میں نے کہا پھر یہ کیسے آ جاتے ہیں؟ تو یوں ماشاء اللہ ان کی کارکردگی اس رمضان میں سلسلے میں آنے کی بہت یعنی معمول سے ہٹ کر تھی. واہ، اور ماشاء اللہ المدینۃ العلمیہ کی جو مجلس ہے اس کے یہ رکن بھی ہیں ماشاء اللہ، تو ان کی کارکردگی جو ہے وہ مجلس المدینۃ العلمیہ اور شعبہ المدینۃ العلمیہ کے میں بھی اچھی ہے، اور تحریر کی بھی ماشاء اللہ، اور تقریر بھی ان کی. اللہ تعالیٰ مزید ان کو برکت دے. آمین. اور آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جو جونیئر ہیں وہ سینئر کو بنانے کے تعلق سے، جی تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر علیہ سنت نے جی جو ہمیں ذہن دیا ہے کہ اسلامی بھائی بنائے جائیں، جی کیونکہ کوئی ہمیشہ رہے ایسا نہیں ہے، جی ہمیشہ رہنے سے مراد زندہ رہنا بھی تو ہے نا، جی بالکل، کہ آدمی چلا بھی تو جاتا ہے اس دنیا سے. تو دعوت اسلامی کے اندر تو نئے نئے اسلامی بھائیوں کو بنانا، ان کو ان کی تربیت کرنا، اور ان کو ان کے کاموں میں لگا دینا جی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے جی کہ جو تم سنو تو وہ دوسروں تک پہنچا دو جی. ہو سکتا ہے کہ جس کو پہنچائی گئی ہے وہ تم سے زیادہ جو ہے وہ اس کو سمجھتا ہو، خلاصہ کچھ یوں بنتا. سبحان اللہ. تو لہٰذا جو ہے وہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اسلامی بھائیوں کو جو جس شعبے میں بھی ہے اس کو آگے بڑھائے. ہو سکتا ہے کہ جس کو بڑھایا جا رہا ہے وہ اس بڑھانے والے سے زیادہ صلاحیت اور زیادہ اچھی کارکردگی ثابت کر دے. مدینہ مدینہ، سبحان اللہ. اشفاق بھائی، خوشی کا دن ہے، جیسے آج عید کا دن ہے، دوسرا دن ہے، مہمانوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں پہلے کچھ اس پر بھی بات ہو جائے کہ بعض اوقات ہم تو خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والے کے لیے وہ شاید اذیت بن رہی ہوتی ہے. اس انداز پر آپ کیا کہیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر یوں ہی لے رہے کہ جو موٹر سائیکل میں سے وہ نکال دیتے ہیں اس کے سلنسر ہٹا دیتے ہیں, بعض وہ سلنسر ہٹا دیتے ہیں, بعض وہ سلنسر میں سے کچھ ہوتی ہے وہ نکال دیتے ہیں. تو اب جو ہے وہ چلا کے ایکسیلیٹر تیز دے کے گزر رہے ہیں, دل کا مریض ہے وہ بےچارا پریشان ہو رہا ہے, بچے ڈر کے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں سہم رہے ہیں, یہ تو خوشی منا رہا ہے لیکن سامنے والے کی یہ تکلیف بنا رہا ہے. یوں ہی گھر پہ جو ہے وہ کوئی بھی کام ایسا اگر اچھا کر رہے ہیں, کھانا اگر پکا رہے ہیں, ہمسائے ہیں بےچارے, وہ خوشبوئیں سونگ سونگ کے ان کا دل جو ہے بےچارا حال بے حال ہو رہا ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. سبحان اللہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. صحیح. اگر اس بات کو یہاں پر رکھ کر دیکھا جائے عید کے دن کے لیے کہ میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں, کہ جب میرا سونے کا وقت آئے تو کسی کے سائلنسر پھاڑ آواز میری نیند کو نہ خراب کرے, جب میں راستے سے گزروں تو مجھے میوزک اور ڈھول ڈھماکے اور اس طرح کی فحش چیزیں نہ نظر آئیں, بےہودہ چیزیں نہ نظر آئیں, میں چاہتا ہوں میرا محلہ کلین اینڈ نیٹ رہے. تو جب میں اپنے لیے چیزیں پسند کرتا ہوں تو میں جب موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہوں, میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کیوں میرا سائلنسر کو پھاڑنے کا دل چاہتا ہے, بڑے بڑے ڈیک چلانے کا دل چاہتا ہے, گانے سننے کا دل چاہتا ہے, کہ جہاں پر شرعاً وہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں وہاں مورلی اور اخلاقی طور پر بھی ان کا جو نقصان ہے وہ معاشرے پر پڑتا ہے. اور آج آپ کسی کو تکلیف دیں گے, کل آپ کو کوئی تکلیف دے گا, معاشرہ اس طرح ایک طرح کے سمجھ لیجئے جنگل کا سا قانون بن جائے گا کہ کوئی کسی کا حق ادا نہیں کر رہا. اگر آج آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو الٹیمیٹلی دوسرے آپ کا خیال رکھیں گے اور معاشرہ پرسکون ہو جائے گا. تو اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. عید کا دن ہے, عید کے دنوں میں خوشیاں نہ صرف خوشیاں منائیں بلکہ خوشیاں بانٹیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, ان کو خوش کرنا, ان میں خوشیاں بانٹنا, ان کی دل جوئی کرنا اور ان کے آرام کا خیال رکھنا, ان کے سکون کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی ہے. آج کے دن میں بالخصوص یہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم سارے قانون, جیسے آپ نے شروع میں ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا, شتر بے مہار کسی کیفیت ہو جاتی ہے جی, کہ مطلب جو اونٹ مطلب ہاتھ میں نہ آ رہا ہو جدھر اس کا دل چاہتا ہے گھس جاتا ہے اور تباہی در تباہی مچاتا ہے. ہمارا بھی کچھ اس طرح حال ہوتا ہے. اس کی مثال کسی دانا نے اس طرح سے سمجھاتے ہوئے بیان کی, جیسے ہم رمضان میں بہت انٹلیکچوئل بنتے ہیں اور بہت وہ ہوتے ہیں, اچھی بات ہے, رمضان کا احترام اپنی جگہ پر ہے, لیکن عید کے دنوں میں پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ ساری حدود و قیود ہماری نگاہوں سے گویا اوجھل ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آفس ہے اور اس کا قانون بڑا سخت ہے اور وہاں پر رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں بہت زیادہ فالو کیے جاتے ہیں اور باس بڑی کڑی نظر رکھتا ہے, تو سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھتے ہیں, قانون کی بھی پابندی کرتے ہیں, وقت کی بھی پابندی کرتے ہیں اور کوئی بھی قانون نہیں توڑتا ہے, رول خراب نہیں کرتا ہے. لیکن ایک دن آتا ہے باس کہتا ہے آج پارٹی مناؤ, آج مزے کرو, آج جوس پیو, آج کھانا کھاؤ, آج چھٹی بھی مناؤ اور مزے سے بیٹھو آفس میں. تو اب جو ہے نا ایک امپلائی اٹھتا ہے اور کرسی اٹھا کے کمپیوٹر پہ مرتا ہے, دھام کمپیوٹر توڑ دیتا ہے, دوسرا اٹھا کے کانچ توڑ دیتا ہے. مطلب باس نے کہا خوشی مناؤ, بس اب تو ایسی منائیں گے خوشی کہ سارے ریکارڈ توڑ دیں گے. تو بتائیے کیا ایسی خوشی منانے سے باس راضی ہوگا؟ وہ تو نوکری سے نکال دے گا کہ میں نے خوشی منانے کا کہا, تم نے تو میرے قانون توڑنا شروع. نوکری سے نکالے گا, تنخواہ بھی نہیں دے گا ساتھ میں, جو نقصان کیا وہ بھروائے گا اور بھی ہو سکتا ہے پولیس بھی بلا لے جی. تو بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل جی, رب تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو رمضان میں فالو کرنے والے اور اپنے آپ کو بچانے والے محتاط اسلامی بھائی بھی آج کے دنوں میں پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ نمازوں کی جو ایک غفلت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, جماعتوں سے لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے, بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے اور بد اخلاقیاں, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, شرابیں, کبابیں اور پھر جو بھی معاملات ہیں جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ لوگوں کی بے آرامی, لوگوں کے ساتھ ظلم, لوگوں کے ساتھ زیادتی والے معاملات, انہیں تنگ کرنا, لوگوں کی ماؤں بہنوں پر انگلیاں اٹھانا, بری نظر ڈالنا, یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے جس طرح رمضان میں کوشش کی احتیاط برتی, آج کے دنوں میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس رب تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کرنا. جس طرح مثال دی کہ باس اگر آج ہم ایسی خوشی منائیں کہ اس کو ہی ناراض کرنے لگیں تو اس خوشی میں اس کو روا نہیں رکھے گا کہ ٹھیک ہے خوشی میں نے کہا تھا تو گیٹ توڑ دو, کمپیوٹر پھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک حدود و قیود ہر وقت ہمیں ملحوظ رکھنے چاہیے. یہ مثال صرف سمجھانے کے لیے دی ہے, نہ رب تبارک و تعالیٰ اور باس میں تو کوئی مثال کی بنتی ہی نہیں بنتی نہیں. مدینہ مدینہ. راشد بھائی یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ سلسلہ بھی کرتے رہے ہیں, صبح رمضان میں بھی آتے رہے ہیں. اس وقت آپ جو ہے وہ سحری کر کے اور ایک سفر کر کے آپ اپنی یہاں جگہ سے پہنچے تھے فضان مدینہ میں, اور پھر اوپر مدنی چینل پر آنا, سلسلہ کرنا, روزہ ہے آپ, گلا خشک ہو رہا ہے تو آپ کچھ پی نہیں سکتے, کھانے کو کچھ جی چاہ رہا ہے تو آپ کھا نہیں سکتے, اور ویسی بات ہے کچھ کھانے پینے کے لیے ہوتا بھی نہیں تھا. آج آپ جو ہے وہ تشریف فرما ہے اور آپ کے ٹیبل پر تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ نہیں ہے, یہ مجھے چپس جو ہیں یہ بڑے بھلے معلوم ہو رہے ہیں, تو یہ آپ کے ٹیبل پر رکھتے ہیں تاکہ آج وہ سوال بھی ہو جائے گا نا جی پورا. یہ جی مجھے پسند نہیں ہے, کیا بات ماشاء اللہ, ڈبل ڈبل اجر ہو گیا جی. یہ آج آپ کے سامنے چپس رکھے ہوئے ہیں اور آپ جب چاہیں یہ لے سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں. کیا محسوسات ہیں آپ کے, آج کیا ہیں, اس وقت کیا تھے, یہ بھی بتائیں, اور پھر انشاءاللہ آپ سے ایک سوال بھی پوچھتے ہیں. دیکھیں ابھی وہ واقعی جو محسوسات کہہ رہے ہیں, آج بھی جب میں صبح اٹھا جی ان کے نماز فجر پڑھی اور ابھی تک کچھ نہیں کھایا سوائے پانی کے, وہ ان کے یہی تھا کہ شاید روزہ ہی ہے, اللہ ایک طبیعت میں محسوس ہو رہا تھا. محسوسات واقعی جو ایک رمضان شریف میں ایک ہوتا ہے, ایک تو برکت ہوتی ہے, سچی بات ہے. اس رمضان میں سلمان بھائی جی, یعنی کہ جب روزے شروع نہیں ہوئے تھے تو ایک طرح سے یوں ایک بہت زیادہ ایک ہلچل تھی لوگوں کے اندر, اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے, دن بہت بڑے ہیں, روزے کیسے پورے ہوں گے. تو اور یہ ہمیں بھی یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یار وہاں سے یہاں تک سلسلے میں کیسے آنا جانا ہوگا. لیکن اللہ کی بڑی رحمت ہوئی, بڑی رحمت ہوئی. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, میں نے اس سے تذکرہ بھی کیا تھا کہ شاید میری زندگی کا یہ واحد رمضان ایسا گزرا ہے جس میں اتنا محسوس ہی نہیں ہوا. بہت ایک سچی بات کیا ہے اس میں, کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے, جب آپ کو دلی طور پر لگاؤ ہو, آپ کو پتا ہو کہ رمضان ہے, رب کا مہمان ہے, اللہ نے اس وہ مہینہ دیا کہ جس میں ہم نیکی کریں تو نیکی ہزاروں گنا بڑھ جائے, جس میں نوافل پڑھیں اس کا ثواب اتنا زیادہ ہو جائے, تو ایک دلی طور پر ایک محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور پھر ہمارے لیے تو سعادت اس طور پر بھی ہو جاتی ہے, اللہ اخلاص نصیب کرے, کہ ہمیں سننے والے دیکھنے والے لاکھوں افراد ہوتے ہیں, اگر ہماری کسی بات سے, اگر ہمارے کسی عمل سے, ہماری کسی حدیث بیان کرنے سے کسی کا دل چوٹ کھاتا ہے, کوئی بندہ نیکی کے راستے پر آتا ہے تو ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بنتا ہے. وہ حدیث پاک ہے نا کہ ادال الخیری کفائلی, کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے. تو اگر اللہ ہمارے ذریعے سے کسی مسلمان کو ہدایت دیتے, کسی کے عمل کی اصلاح ہو جائے, کسی میں اخلاص پیدا ہو جائے, جیسے آپ اس دن عید کا طریقہ بیان کر رہے تھے میں نے سنا, تو اب کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو عید کا پتہ, عید کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا, اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے, اور ایسے لوگوں کی بھی اکثریت ہوتی ہے کہ ان کے عید کی نماز پڑھنے کے دوران امام صاحب نے اللہ اکبر کا رکوع میں چلے گئے, کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی سارے کے سارے اسی طرح ہو گئے. اب جن کو معلوم ہو یا جس طرح سنا اور سن کر معلوم ہوا, تو اس سے یوں اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بتانے سے اس کی غلطی نہیں ہوئی, اس نے صحیح عید کی نماز ادا کر لی, تو کتنی دل کو خوشی حاصل ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے دلی طور پر انسان کے جذبات یقیناً اچھے ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. تو یہ ظاہری بات ہے کہ جس طرح کھانے پینے کے حوالے سے رمضان شریف میں ہمیں کسی چیز کے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی, پینے کی اجازت نہیں ہوتی, اور دلی طور پر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی چیزیں نہ آئیں, اور پھر رمضان کے بعد جب ان چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بحثیت مسلمان ایک سبق ملتا ہے کہ رمضان شریف میں ہم دیکھیے کہ کھا پی سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے, اس لیے کہ ہمارا روزہ ہے. تو رمضان کے علاوہ جو کہ چیزیں ہمارے لیے واقعتاً حرام ہیں, جن کا کرنا ہی ہمارے لیے ناجائز ہے, تو وہ کس قدر ہمارے لیے مطلب حلال چیزیں بھی رمضان میں کئی حرام ہو گئیں کہ آپ نہیں کر سکتے. تو رمضان کے علاوہ تو جو کہ واقعتاً گناہ کی چیزیں ہیں, تو ان سے بھی ہمیں بچنے میں مدد ملتی ہے, ایک بڑا مقصد ملتا ہے زندگی گزارنے کا. ہمارے اشفاق بھائی ہم نے سلسلہ کیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں, جی اس میں ہمارے قبلہ اشفاق بھائی نے ایک بات کہی تھی. آپ دیکھیں کہ بندہ ہے, اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, اپنے کمرے میں ہے, پانی کی بوتل بھی رکھی ہوئی ہے, کس نے اس کو وہ پانی پینے سے یہ رک رہا ہے, کس کے حکم پر رک رہا ہے؟ وہ بندہ روک کے دکھائے, جیسے یہ میرے سامنے یہ نیم کو رکھی ہوئی ہے, مجھے کوئی روک کے دکھایا آپ نہیں کھا سکتے, کھا ہی لوں گا. استاد صاحب میرے مجھے فرمایا نہ کھاؤ تو میں رک ہی جاؤں گا, بل ایسی بات نہیں ہے, آپ میں سے وہ سارے سنائے مجھے بولے نہیں کھاؤ تو میں نہیں کھاؤں گا. بہرحال ایک جنرل بات کر رہے ہیں, بعض لوگ روک نہیں رکتے, جو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں چھوڑتے, تو پھر کر ہی گزرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانی ہے کہ رب تبارک تعالیٰ کا حکم ہے اس کا بندہ مان رہا ہے اور اپنے آپ کو روک بھی رہا ہے. دیکھیں اب یہ دیکھیے مسلمان کی متقی آدمی کی نشانی کیا ہے کہ وہ بن دیکھے اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اور اسے پتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. انسان نہیں دیکھ رہے, کیمرہ نہیں دیکھ رہا, لیکن میرا رب تو مجھے دیکھنے والا ہے, دیکھنے والا تو ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا بچپن کا ہے نا واقعہ کہ اب بچپن میں تھے, رضا کچائی کا معاملہ جب ہوا تو آپ کو آپ کے والد صاحب لے کر گئے کمرے میں اور کہا بیٹا کچھ کھا لو. کہا کہ میرا تو روزہ ہے. تو فرمایا کہ بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا, کھا لو. فرمایا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ بچپن کی تربیت, یہ تصور ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بڑی بڑی پیاری بات کہی. اور یہ ایک ایسا تصور ہے مہروز بھائی جو ہماری خوشیوں کو فلٹر کر دے گا اور ایسا پیوریفائی کرے گا. آپ دیکھیں جو زمین میں سے آئل نکلتا ہے, ٹھیک ہے, خام تیل جسے کہتے ہیں, را مٹیریل بھی بعض وقت کہا جاتا ہے, تو وہ بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اس میں ڈیزل بھی ہے, اس میں پیٹرول بھی ہے, اس میں سے فرنس آئل بھی نکلے گا, اس میں سے گریس بھی جو ہے وہ 10 چیزیں نکلتی ہیں اس کے اندر. لیکن اس کو کیا کرتے ہیں, پیوریفائی کرتے جاتے ہیں. جیسے جیسے وہ پیوریفائی ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر سے جو پیٹرول ہے وہ الگ ہوتا جاتا ہے. یہ راحیل بھائی آج یہ آپ مجھے سارت دیں, میں رکھتا ہوں مبلغین کے سامنے. یہ ہاسپٹیلٹی بھی ہو جی, تھوڑی سی مہمان نوازی بھی ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ چائے بھی پیئے جی آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ حافظ صاحب قبلہ مہمان نوازی کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں آپ جی. مہمان نوازی کا میں نیت کی ہوئی تھی آپ کو شیر خورما بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اور میں جب آ رہا تھا تو جزاک اللہ بہت بہت بہت شکریہ بہت شکریہ. جب میں آ رہا تھا تو میری نیت تھی کہ آج میں جو ہے وہ خود مبلغین کو شیر خورما بھی پیش کروں گا اور جو بھی چیز ہوگی کھانے پینے کی وہ انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ پیش کی جائے گا. سب چائے آ رہی ہے غلام محی الدین بھائی آپ بھی. سلمان بھائی کی چائے میں چینی نہیں ڈال دینا بھائی. اللہ اکبر اللہ برکت ہمارے سلمان بھائی کو اللہ شفا دے صحت عافیت. آمین آمین آمین. یہ ہمارے شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا وقت بھی دیتے ہیں اور روزے میں روزے کے بعد. اللہ تو حیران ہوتا تھا آپ ماشاءاللہ سب کی تعریفیں کر رہے ہیں سب کی بات کر رہے ہیں. آپ کی بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. بڑی بڑی ماشاءاللہ اللہ برکت دے. روزے کے فوراً بعد اور روزے کے بند ہونے سے فوراً پہلے ان کی ساری اور افطاری دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ایسے ہوتی تھی کہ شاید دوسرا بندہ ایسے نہیں کر سکتا ہے. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور پلس ایک آپ کے ساتھ معاملہ بھی ہے تو آپ اس کو بھی اپنے ساتھ مینٹین رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دے, نظر بد سے بچائے. اور میں تو دیکھتا تھا تو میں ایک وہ دعا ہے وہ پڑھتا تھا کبھی کبھار جب یاد آتا, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کہ یہ نعمت جو ہمیں مدنی چینل میں ملی ہوئی ہے آپ کی صورت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ زوال سے بچا. بہت بہت شکریہ. اور یہ رب تعالیٰ کی توفیق ہے الحمدللہ آدمی جو ہے یہ کر لیتا ہے جی. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے جی, تنظیمی طور پر اس کو کہوں گا جی, کہ بعض اوقات جو ہمارا نگران ہے وہ ہم سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہوتا ہے جی, کوئی کام جو ہے وہ چاہ رہا ہے یہ کرے صحیح, لیکن ہم اپنی روٹین سے باہر نہیں نکل پاتے صحیح. وہی کہ صبح اس وقت اٹھنا ہے جی, یہ کرنا ہے اس جی, وقت سونا ہے جی. یوں جو ہے وہ ہم جب اپنی روٹین سے نہیں نکلتے تو وہ کام جو ہمارے نگران ہم سے لینا چاہ رہا ہوتا ہے پھر ہم وہ نہیں کر پاتے. تو یوں جو ہماری ترقی کے جو چانس ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں صحیح. تو ہر انسان کو ترقی کے چانس ملتے ہیں لیکن وہ آدمی جو ہے وہ اپنی روٹین سے ہٹ کر کچھ نہیں کر پاتا, یوں وہ اپنا چانس گنوا دیتا ہے. تو وہی انسان کامیاب ہے جو اپنا آپ اپنے بڑے کے سپرد کر دے. یعنی ایک محکمانہ تنظیمی طور پر ایک بات ہے. کیا بات. اور اگر اس کا یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو کامیابی بھی عطا کرتا ہے اور پھر رب کی رحمت سے وہ بہت کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائے. اس میں جو ہے وہ سلمان بھائی نگرانی شورا کے سپورٹ دنوں نے اپنے آپ کو کر دیا تو یہ سب کچھ کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا کر دی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ جو یہ قابل تقلید ہیں تو ان کی تقلید کرنے میں کامیاب ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نگران کے ماتحت آ جائے اور نگران جو کہے وہ کرے وہ مدنی چینل پہ زیادہ آئے گا. نہیں مدنی چینل بھی ایک شعبہ ہے. میں نے تو شعبے کی بات بات یہ ہے مہروز بھائی, نگران بولے مدنی چینل پر آ جائیں آپ مدنی چینل پر آ جائیں, نگران بولے مدنی قافلے میں چلے جائیں مدنی قافلے میں چلے جائیں. بات یہ ہے نگران جو جو حکم شریعت آپ کو بتاتا چلا جائے شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ آپ کرتے چلے جائیں. دعوت اسلامی ہماری مدنی تحریک ہے, امیر سنت کا لگایا ہوا پودا ہے, اسی سے ہم نے جو ہے فیضان پایا ہے. اسی جھیل میں سے جو ہے وہ ہم نے پانی پیا ہے, سراب ہوئے ہیں, تو جیسے جیسے وہ ہمیں جدھر جدھر چلاتے جائیں چلنا چاہیے کہ سلمان بھائی کا خلاصہ عرض کروں جی کہ یعنی کہ استاد صاحب کی باتوں کا کہ آپ ان کے خود اتنے تجربات کرنے کے بعد اس منزل تک پتہ نہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, جو پہنچ چکے ہیں تو ان کے تجربات سے فائدہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر آپ بھی چلنا شروع کر دیں. کی صحبت میں تنظیمی مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں, یہ آپ ابھی بھی نوٹ کریں کہ فوراً انہوں نے ایک تنظیمی زبردست گلدستہ پیش کر دیا سلمان بھائی کے ذریعے کہ میں تو ایک جگہ پہ ٹکا ہوا تھا, انہوں نے سلمان بھائی کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ دینا شروع کر دیا کہ دیکھیں تنظیم میں یوں چلنا چاہیے مدینہ, دیکھنے والوں کو بھی, اور یہ صرف دعوت اسلامی کے لیے نہیں ہے, دنیا بھر میں جی اب جہاں بھی جس جگہ کمپنی میں ہیں جو بھی جائز مواقع آپ کو ملتے ہیں آپ اس کو اپروچ کیجئے, اور تھوڑی ہمت محنت کر کے سستی اور کاہلی جو ہے بندے کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. ایسی بات ہے مدینہ مدینہ. اچھا یہاں میں نے ایک بڑی بات آبزرو کی ہے مہروز بھائی قبلہ حافظ صاحب کہ ہمارے پینل میں ایک اسلامی بھائی ہیں جن کے صبر کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے, جن کے صبر کو دی جائے گی ان کے صبر کو سلام, اور غالباً میں نے ان کے صبر کو سلام پیش کیا بھی ہے, میں نے کہا یار آپ کے صبر کو سلام ہے, وہ آپ کے دل کی جانب تو نہیں, دل کی جانب ہی ہے, بالکل دل کی جانب ہے, حافظ صاحب نہیں ہے یہ, آپ یہ ان کے ساتھ عرفان بھائی ہیں ہمارے, قاری بھی ہیں ماشاءاللہ, مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں, فارغ التحصیل بھی ہیں, اور مدنی چینل کے جی تلاوت بہت پیاری جی, اور ناتھ خان بھی ہیں ماشاءاللہ, وہ جو مدنی چینل کے مبلغین میں بھی شامل ہیں, لیکن کیا کمال ان کا ضبط ہے, دو دو گھنٹے جو ہے وہ یہ گفتگو سن لیتے ہیں, اور جب بولتے ہیں تو وہ پانچ سات منٹ ہی بولتے ہیں, لیکن جب بولتے ہیں تو ماشاءاللہ پھر پورا بولتے ہیں. قاری صاحب کب جائے گا ذرا مہربانی کریں نیچے رکھیں مائک جو ہے وہ اٹھائیں, آپ یہ بتائیں آپ نے اتنا صبر مطلب کہاں سے آپ نے حاصل کیا ہے, میں بھی سلسلوں میں شرکت ہوتی رہتی ہے موقع ملتا رہتا ہے, بعض اوقات بندہ بات جو ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے یار اب میں نے یہاں پر جو ہے نا وہ اپنی انٹری جو ہے وہ دینی ہے یا ہاں آشیا لگانا ہے یا مجھے موقع نہیں مل رہا تو اب میں نے یوں کر کے جو ہے نا وہ موقع مجھے مل ہی جائے گا, تو آپ تو ماشاءاللہ بڑے سلسلے کے علاوہ بھی سلمان بھائی کی وجہ سے ہم ابھی جس طرح بیٹھے ہیں جیسے کسی کے ڈرائنگ روم میں بندہ بیٹھا ہو تو کوشش کرتا ہے میں کچھ بولوں, میں یہ ماشاءاللہ سن رہے ہوتے ہیں, میں نے بھی ابھی موقع نکال لیا, دیکھیں کیا بات ہے آپ کی جی شیخ اتنا صبر مطلب کہاں سے لیا آپ نے. کئی ایک سلسلوں میں حاضری ہوئی اور بیچ میں اب یوں سمجھے کہ گفتگو ہو رہی ہے گفتگو شنید ہو رہی ہے, اور جیسے آپ نے ایک بات کی اشراق بھائی نے اس طریقے سے, اور بیچ میں سمجھتا تھا کہ بہت سے ایسے مقامات آئے کہ اگر میں گفتگو کرتا تو یوں سمجھیے کہ وہ سونے پہ سہاگا ہوتی, نہلے پہ دہلا ہوتی. کیا بات ہے آپ کی جی, مگر پھر بڑی آسانی سے جو ہے وہ ضبط کے دامن کو جو ہے وہ پکڑے رکھا, میں نے کہی ایک وقت آئے گا کہ خود ہی جو ہے وہ ارشاد ہو جائے گا کہ آپ گفتگو کریں, تو اس طرح آ گیا وہ وقت آ گیا ماشاء اللہ, اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو جاتا ہے بڑی آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو فیل کیا اور اس طریقے سے آپ نے ترکیب بنائی, بلکہ یہ کیونکہ موسٹ سینئر وہ لگن یہاں بیٹھے ہیں, اور اگر ہم کچھ گفتگو نہ بھی کریں تب بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ گفتگو کس طریقے سے کرنی ہے, اگر بیچ میں انٹرپٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے آنا ہے, جی تو یہ ایک سیکھنے کا بھی مرحلہ ہے جی, اور اس کے اندر بہت سی چیزیں سیکھی بھی ہیں, اور جو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپلائی کرنے کی ایک جسارت بھی ہوتی ہے. فخر القرا کا لقب ملا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر, ان کو تو جی احسن القرا بھی کہا جا سکتا ہے ماشاء اللہ, بہت زبردست تلاوت کا کیا کہاں سے آپ نے سیکھی ہے تلاوت؟ یہ مدرسۃ المدینہ کی بہار کا سر جی جی سمجھ وہی میں چاہ رہا ہوں, کیا ہے کچھ بتائیں کہاں سے تلاوت کا کوئی کورس وغیرہ کیا ہے کوئی؟ اشفاق بھائی اس سلسلے میں گزارش سے پڑھا ادھر سے پڑھا, حفظ قرآن میں نے کی آگرہ تاج مدرسۃ المدینہ میں, اچھا مدرسۃ المدینہ میں, اس کے بعد تجوید و قرات میں نے کی فیضان مدینہ میں, اچھا جامعۃ المدینہ, اور چونکہ میں تو آیا تھا فیضان مدینہ میں درس نظامی کے داخلے کے لیے, مگر قاری صاحب کی بلا اللہ غریق رحمت فرمایا تشریف فرما تھے, اچھا اور ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, مطلب حفظ ناظرہ اور تجوید کے جو طلباء کرام آ رہے تھے ان کو قاری صاحب دیکھتے تھے, اور پھر ایک اور مفتی صاحب وہاں پہ موجود تھے, ان کو جو ہے وہ درس انجامی کا جو ہے وہ سارا معاملہ دیا ہوا تھا کہ آپ نے درس انجامی کے طلبہ کو جو ہے وہ گائیڈ لائن فراہم کرنی ہے. اچھا تو میں جب وہاں پہ آیا تو مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ حافظ ہیں؟ میں نے کہا جی میں حافظ ہوں. کہا کہ پھر آپ الحمد شریف سنا دیجئے. میں نے الحمد شریف سنائی تو پیچھے سے قاری صاحب نے کہا کہ نہیں یہ آپ کا بچہ نہیں ہے, یہ ہمارا بچہ, یہ ہمیں دے دیں ہم. اچھا یہ دو سال کے لیے ہمیں دے دیں. حافظ پوچھ کے الحمد سنی ہو تو غیر حافظ بھی سنا دیتا ہے الحمد. میں کہنے والا تھا مرحبا الحمد کیوں سنی آپ سے, وہ قرآت کے انداز میں سنی ہوگی. جی جی کہ چیک کر رہے ہوں گے کتنا پانی ہے تو پیٹرول نہیں نکلا ہے زمین زرخیز ہے. وہ قاری صاحب نے چیک کیا تو اس کے بعد میں دو سال جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ عالم مدینہ مرکز میں پڑھا اور بڑے اچھے طریقے سے پڑھایا گیا اور اللہ کی رحمت سے کوشش کی اچھے طریقے سے پڑھنے کی اور نتیجہ آپ کے سامنے. مگر یہاں پر ایک بات میں کہوں گا, جیسے فخر القرا کا آپ نے کہا تو آپ کو پتا ہے کہ جو صاحب اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں نا وہ سامنے والے کی کم ظرفی کو اگنور کرتے ہوئے اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو بھی جو ہے وہ اعلیٰ ظرف قرار دے دیتے ہیں. تو اس طرح سے سلمان بھائی کا بھی معاملہ ہے کہ ماشاءاللہ خود اعلیٰ ظرف ہیں تو سامنے والے کی کوتاہیوں کو کم ظرفیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے. میں پرسنلی اپنی ذات کے لیے بات کر رہا ہوں, آپ تمام تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم ظرفی بھی میرے سامنے ہے, میری کم مائگی بھی, کم علمی بھی, کم فہمی بھی. اللہ آپ کی آج برکت دے, آپ کو کافی بھی جوڑتے جاتے ہیں اور مترادفات بھی لاتے جاتے ہیں. سلمان بھائی اعلیٰ ظرف بھی ہیں, اعلیٰ قد بھی ہیں, اعلیٰ چادر بھی ہیں, اعلیٰ لباس بھی ہیں, بہت کچھ اعلیٰ ہے ماشاء اللہ. سارے معاملے میں اعلیٰ ورثہ ہیں. پاک بھائی اوپر چھت ہے, مہربانی کریں, مطلب بہت اونچی ہے چھت, بہت اونچی ہے, ابھی آپ جا سکتے ہیں کافی اوپر. اللہ رحمت فرمائے. بہت شکریہ جزاک اللہ جی. یہ الحمد للہ مدنی چینل کے ناظرین, نہ صرف آن دا اسکرین یہ ہمارا محبت بھرا انداز ہے بلکہ بیہائنڈ دا اسکرین بھی الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اس کا فضل ہے کہ انداز ہمارا یہی ہے. اور یہ شیخ طریقت امیر سنت کا فیضان ہے کہ آپ نے ایک محبت اور ایک پیار کی سی فضا جو اس پیارے مدنی ماحول میں عطا فرمائی ہے اس کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہی رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مدنی ماحول کی برکتیں عطا فرمائے. آپ کی کالز بھی ہیں اشفاق بھائی, کالز جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. مہروز بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی جی بالکل مدینہ آپ کے ہاتھ میں. جی سٹیئرنگ آپ یہاں چارج لے جائیں. جی ابھی جو گفتگو ہوئی تھی نا, اس گفتگو کے اندر دو باتیں ہوئیں. جی یہ کہ خوف خدا ہو تو آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے. جی اور دوسری بات یہ تھی, میں سوچ رہا تھا جی کہ لوگ جو باہر جا کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, نوجوان آپس سے باہر ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی تو بعض اوقات آدمی کا ذہن ہوتا ہے کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے, صحیح, لیکن ایسے دوست مل جاتے ہیں کہ جو برائی کی طرف لے جاتے ہیں, اور آدمی اگر برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. صحیح. یوں جو ہے وہ اپنے آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں پھنے خاں. صحیح. یعنی اپنے آپ کو پھنے خاں بنانے کے لیے جو ہے وہ برائی کے گڑھے کے اندر گرتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یوں جو ہے وہ آدمی کی تباہی ہوتی ہے. یعنی گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن بری صحبت کی وجہ سے گناہ سے بچ نہیں پاتا. صحیح. تو اگر ہم بری صحبت کو چھوڑ دیں, اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رہنا شروع کر دیں, تو یہ بہت ساری برائیوں کا کلا کاما ہو جائے. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. رکن شورا کے مدنی پول مرحبا. کچھ آپ کی کال کچھ شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو رضوان عقیل احمد اتواری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج پھر صبح صبح مدنی چینل آن کیا تو پھر چمن عطار کے تازہ پھولوں کی زیارت نصیب ہوئی مدنی چینل پہ. ماشاءاللہ سلمان بھائی, اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کے صدقے میں آپ کو اور تمام اسلامی بھائی جو منچ پر تشریف لا رہے ہیں ان کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت خیر و برکت عطا فرمائے کہ اس طرح سے آپ اپنا وقت نکال کر دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں اور آپ نے عاشقان رسول کو مدنی چینل کے ساتھ مربوط رکھا اور بڑی دلچسپی والے سلسلے الحمدللہ پیش کرتے رہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد آباد رکھے اور خوب خوب خیر و برکت عطا فرمائے. آمین آمین. سلمان بھائی جی, یہ ہمارے عقیل بھائی جو ہیں ہماری بفر زون مشاورت کے ذمہ دار رہے, علاقہ بفر زون مشاورت کے ذمہ دار رہے, اور یہ دعوت اسلامی کے ان مبلغین میں سے ہیں کہ جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ رہا تھا تو ان کو دیکھتے تو ہم سوچتے تھے کہ کبھی ہم ان جیسا بیان کر پائیں گے یا نہیں. بہت ہی اچھے, بہت ہی عمدہ اخلاق کے بھی, کردار کے بھی, اور بیان کے حوالے سے بھی بہت اچھا بیان کرتے ہیں ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور آج اشفاق پر بھی آئے ہیں مدینہ مدینہ. مجھے اشفاق بھائی سے گزارش ہے کہ ایک کلام سنا دے کوئی بھی. اشفاق بھائی سے کلام بھی سننا ہے, نعت بھی سننی ہے. ماشاءاللہ مرحبا. جی محدث اعظم پاکستان علیہ رحمان کے شہر سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ سے گزارش ہے اللہ حضرت کا کلام سنا دے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کیا کہا؟ محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمان. جی علیہ الرحمان, علیہ رحمۃ الرحمان. یہ ہم جب اس طرح کے الفاظ بولیں تو احتیاط کرنی چاہیے, عربی ہے, اس میں ترجمے وغیرہ کا معنی کچھ مطلب بدل جاتا ہے. جی علیہ رحمۃ الرحمان. مرحبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان الطاری جو ہے نسبت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان اکبر, الحمد للہ کل رات کو ہم دلی چینل دیکھتے دیکھتے سوئے تھے اور آج صبح پھر صبح عید میں دلی چینل کے سامنے موجود ہے. پلیز آپ آج ہمیں پارے پیارے باپا جا کے منقبت اور تار کا چمن اتنا پیارا چمن سنا دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت شکریہ مدنی من نے آپ کی کال کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے, اپنی حفظ و امان میں رکھے. مہروز بھائی کا امتحان شروع ہے. مہروز بھائی جب تک آپ رک سکیں آپ کو رکنا چاہیے, امتحان میں ثابت قدمی آپ کو جو ہے وہ اللہ نصیب فرمائے. میں محسوس کر رہا ہوں ماشاء اللہ, رات کو میرا بھی امتحان ہوا ہے لیکن میں تو اس میں ناکام ہی رہا ہوں. جی بارک اللہ رحمت فرمائے. امتحان کیا تھا یہی بتا دیتا ہوں. صدیق بھائی, صدیق اتاری نگران شورا کے چھوٹے نواسے, یہ نگران شورا نے یہ مجھے پکڑا دیا نا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس ہے. بالکل وہ اوکے تھے. ایک مطلب چھوٹا مدنی منی ایک جو ہے وہ آئی اور اس نے اس مدنی منی کو کچھ جو ہے نا وہ جیسے آپ کو پتا بچے کیا ہوتے ہیں. ہاں جی میں نے نا مدری منی سے کیا, میں نے کہا یہ جس سے آپ کر رہے ہیں نا تو یہ مدری منا رو پڑے گا. اور یقین کریں مہروز بھائی وہ مدری منا رو ہی پڑا. اللہ اکبر ہے. جب وہ رویا اب میں نے کوشش کی کہ میں چپ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں لیکن مختصر بات یہ ہے کہ میں تو کامیاب نہیں ہوا. میں دیکھ رہا ہوں بلال بھائی ہیں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ امتحان لے رہے ہیں آپ کا, تو آپ ابھی تک تو کامیاب جا رہے ہیں. مرحبا ماشاءاللہ. سلمان بھائی آپ کے ماشاءاللہ کتنے شہزادے شہزادیاں. ایک ہی مدنی منا ہے. ایک مدنی منا غلام زادہ ہے. اب کے بھی ٹریننگ کمزور ہے نا. جی ٹریننگ کمزور ایک ہے تو چل اللہ برکت دے گا تو پھر یہ مضبوط ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ہے جی میرا نام ہے فہیم رضا اتاری اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی یہ والا کلام سنائے. تمام اسلامی بھائیوں کو عید مبارک. اور آپ نے اس دفعہ اچھا یہ شکوہ ہے جی ہم سے محبت بھرا شکوہ ہے. مرحبا سبحان اللہ آپ کی سجیشن ہے, آئی ہیو نوٹڈ. اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے. آگے ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کو میری طرف سے عید مبارک, ایسا لگتا ہے ہم بھی مدینے جائیں گے. یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے. اسلم بھائی کا میسج ہے, بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ناز خان اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کلام سنتے ہیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ. سلمان بھائی آپ نے کالز اور ایس ایم ایس کے درمیان جو بات فرمائی میرے حوالے سے, جی تو میں اپنا عرض کروں مجھے ذاتی طور پر بچوں سے بالکل لگاؤ بھی نہیں تھا اور بچوں کو اپنی طرف پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا, جسے کہتے ہیں نا نو انٹری بچوں کے لیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا لیکن جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا اور وہ حدیث شریف سنی کہ جسے جس کے دل میں بچوں کی محبت نہیں, بچوں پہ جو شفقت نہیں کرتا ہے اس کو مفہوم ہے وہ ہم میں سے نہیں, تو پھر جو ہے نا یہ محبت بھی ہوئی. پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو انداز دیکھا اور آپ کا تحمل اور آپ کا بچوں کے معاملے میں جو صبر دیکھا تو پھر کچھ نہ کچھ احساس ہوا کہ کچھ نہ کچھ ضبط اپنے خود کو بھی کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے پھر اپنے بھی ہو گئے نا, پھر اپنے بھی ہو گئے. اب تو یہ ہے کہ الحمدللہ میری فیملی کے جو بچے ہیں مجھے خوش فہمی یہ ہے کہ شاید وہ سب سے زیادہ میرے ہی سے چمٹے رہتے. کیا بات ہے. غلام محی الدین بھائی کی بھی ایک مدنی منی ہے, تو آپ کا بھی تجربہ ہے تو یہ بچوں کو چپ وغیرہ کروا لیتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ صبح رمضان حصے میں بڑی پابندی سے آتے رہے ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. اور میں تو بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا بلکہ یہ ہے کہ وہ سوتی میری گود میں, اس کو سلاتا بھی نہیں ہوں. اور صبح سحری وہ ہمارے ساتھ ان مانوں پر کہ وہ فیڈر پکر سوتی تھی اور افطاری میں بھی فیڈر میں ہی پلاتا تھا اس کو. اللہ تو الحمدللہ میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ بچوں سے بہت محبت ہے نا. استاد کا تو کام ہی استاد جامعہ المدینہ کے استاد جامعہ المدینہ کے استاد ہیں لیکن جامعہ المدینہ میں وہ مدنی منے دودھ پیتے مدنی منے تو نہیں ہوتے نا مہروز وہی بات ہے دودھ پیتے مدنی منے ہی جا کے بڑے ہوتے ہیں نا وہی پھر بڑے بھی ہوتے ہیں صحیح ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے غلام الدین بھائی کو برکتیں عطا فرمائے بڑے پیارے سائی بھائی ہیں صبح رمضان سلسلے میں آپ کے کیا تجربات رہے جس پر بات کرتے ہیں کچھ کلام شامل کرتے ہیں حافظ صاحب آپ صبر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ صبر کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے جی وقار بھائی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے تو زندہ ہے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سب سے آلا فرمائشیں آ رہی ہیں کافی ساری اشفاق بھائی کوئی کلام آپ نے اچھا یہ بتائیں سب سے پہلا مدنی چینل پر کون سا کلام پڑھا تھا آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے لائیو جو پڑھا تھا وہ ایک غوث پاک کی منقبت پڑھی تھی, غوث پاک کی منقبت میرا ولیوں کے امام. واہ سبحان اللہ. اور ریکارڈڈ سلسلہ ہوتا تھا اس میں پہلی نعت شریف جو پڑھی تھی وہ تھی اٹھا دو پردہ. یہی ہو جائے آج. جی اچھا ویسے آپ آئے کب تھے مدنی چینل میں؟ آپ سب سے پہلی ٹرانسمیشن جو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں میں تھا. واہ یعنی نعت خانوں کی صحیح. اور اس کے لائیو جو ہوئی تھی اس میں بھی محفل تھی تو حاضری ہوئی تھی. مدینہ مدینہ تب ذمہ داری نہیں تھی. 2000 سن جب مدنی چینل لانچ ہوا مدنی ابتدا میں. اللہ اکبر سبحان اللہ. مدنی ماحول اور نعت خانوں کی اس صف میں تو شمولیت پہلے سے ہی تھی نا جب مدنی چینل لانچ نہیں ہوا تھا. جی مدنی چینل نے اپنی رونقیں دکھائیں جو دعوت اسلامی والے تھے پھر اس پر بھی آنے لگے. مدینہ مدینہ کے والد صاحب بھی ماشاء اللہ مدنی ماحول میں ہیں, والدہ ہی مدنی ماحول میں ہیں. اور ان کے والد صاحب تو ایک مجلس ہے, مجلس معاونت برائے اسلامی بہنیں. تو اس کے ان کی جو کابینہ ہے ہلالی کابینہ ہے, ہلالی کابینہ کے وہ رکن بھی ہیں. اور یوں میرے رابطے میں ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ تعارف کروایا تھا کہ میں یعنی ان کا والد ہوں ابو. مجھے یوں یعنی یوں ملاقات تو پہلے تھی. جی پورا گھرانہ ہی مدنی ماحول میں ہے. ووستہ ہے سبحان اللہ. گھر مدنی ماحول میں ہو تو پھر باپ بھی ہے ماں بھی ہے اور پھر آگے اولاد بھی ہے, اولاد در اولاد بھی انشاءاللہ. یہ مدنی ماحول صرف ایک بندے پر کسی نے محنت کی تھی, کوشش کی تھی اور اجتماع کی دعوت دی تھی. واہ میرے والد صاحب کو سبحان اللہ. آپ چلیں اجتماع میں گلزار حبیب وہ لے کر گئے. صحیح اللہ کی رحمت ہوئی. امیر علیہ سنت نے کوشش فرمائی انفرادی کوشش, اور جو تب تو بڑی شفقتیں ہوتی تھیں اب بھی ہیں لیکن تب بہت زیادہ انوالو ہوتے تھے فزیکل. امیر علیہ سنت قریب جا کر بالکل آپ تو ایسا کہتے ہیں مٹ کر کام کرنے والی ہستی ہیں آپ. صحیح تو اللہ تعالیٰ نے عروج بھی ایسا بخشا. سبحان اللہ. تو ایک بندے پر انفرادی کوشش کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ والد صاحب کے بھائی ان کے چھوٹے بھائی دادا تو دادی کیا تو میری والدہ کیا تو میرے سارے بھائی تو میری بہن تو اللہ ہمارے اللہ خاندان کے دور دراز کے بھی جو اسلامی بھائی آج سب کو الحمدللہ کم و بیش سب کی داڑھی ہے اور سارے دعوت اسلامی والے ہیں. سبحان اللہ اللہ کی رحمت. میرے دادا بھی یعنی امیر علیہ سنت سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ کسی اور سے پہلے سے مرید تھے جب وہ تقسیم سے پہلے. صحیح صحیح. تو الحمدللہ میرے دادا کی عمر اس وقت 99 ایئر اللہ اور وہ حیات ہے اللہ کی رحمت ہے. اور اب خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں اور کسی کی محتاجی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کمر بھی آپ دیکھیں تو سیدھی ہے. اللہ پاک اللہ کی رحمت ہے اور سلامتی اور صحت صحت و عافیت والے عطا. اچھا یہ کم ہوتا ہے کہ شوہر بھی مبلغ ہوں تو گھر سے بھی جو ہے وہ یہ مدنی کام کرنے والے ہوں. الحمد للہ عز و جل ان کی والدہ بھی جو ہے ذمہ دار ہیں اور مدنی کاموں میں حصہ لیتی ہیں. جی اور کسی زمانے میں ہماری یہاں تربیت گاہ تھی تو تربیت گاہ کی ذمہ داری بھی ان کی والدہ کی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ والد صاحب کی یوں تنظیمی طور پر بھی ذمہ داری تھی تو بہت اچھی ہماری تربیت گاہ چلی. مدنی تربیت گاہ کا بڑا فیضان تھا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کے لیے بھی کہ آپ جو ہے نا کسی کو بھی ہلکا نہ لیں. یار اب ایک بندہ ہے اس کو کیا میں سمجھاؤں, باڑ میں جائے کرتا ہے کرے نہیں کرتا نہیں کرے ایسا نہیں. آپ کسی ایک کو اگر سنوار دیں نا, کسی ایک کو کوئی دین کی بات کوئی نماز کوئی قرآن سمجھ آ گیا خدا کی قسم اس کی پوری نسلیں سنور جاتی ہیں. آج سے 50 سال بعد آپ اس کے پورے گھر کو ہرا بھرا دیکھیں گے. ہو سکتا ہے وہ آپ کا ایک جملے کی بدولت ہو. آپ کے لیے تو یہ سمجھے کہ آخرت کا سرمایہ بن گیا. جاریہ ہو جائے کسی کو آپ ہلکا نہ لیں اس معاملے میں کہ میں سمجھانے سے کیا ہوگا. قرآن پاک میں ہے وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. سبحان اللہ. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. سبحان اللہ. کلام ایک فرمائش تھی امیر علیہ سنت کے کلام کی جی جو شعر پڑھ دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ پر ماں کے خوب روئے گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے خوب روئے گے پچھاڑوں پر حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو سبحان اللہ نگران نگران ہی ہوتا ہے جی. کیا کلام پڑھا آپ نے اشفاق بھائی. مدینہ مدینہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حق صاحب عید کا جو ہے وہ دن ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ عید کا دن کسی کے لیے مصیبت کا دن بھی بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ عید کے دن پر لوگ جو ہے وہ تفریح گاہوں کا رخ کرتے ہیں اور تفریح گاہوں کا رخ نہ بھی کریں تو گلی محلے میں بعض اوقات جو ہے وہ ایسے ڈینجرس جھولے آتے ہیں کہ جن کے استعمال سے یا جن پر بیٹھنے سے بچوں کی زندگی کو بھی خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے اور بعض تو بنے ہی ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ جھولے گھومتے ہیں اور یعنی لوگ گر بھی جاتے ہیں جھولوں سے نا. ایسے دل خراش مناظر بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں. الامان والحفیظ جو جھولوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی چیخیں مار رہے ہوتے ہیں تو کیا فرمائیں گے آپ, یہ جھولا موت کا جھولا بعض وقت بن جاتا ہے. یقیناً یہ جو انداز ہے وہ غافل لوگوں کا انداز ہے اور وہ فارسی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ خود کردارہ علاج نیست, کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی جو شخص مارے نا تو پھر وہ کہے کہ زخم نہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انداز ایسا کہ جو بندے کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہو تو عقل مند شخص اس کے کبھی قریب نہیں جائے گا. اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے جھولوں سے ریلیٹڈ بھی اور اس کے علاوہ نوجوان جو ہے وہ ون ویلنگ کر رہا ہے, عید کی خوشی مناتے ہوئے اور اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے آپ کو موت پر اس نے پیش کر دیا ہے, ادھر کچھ ہوا اور ادھر جو ہے نا اس کی جان نکلی. اور بعض اوقات جو ہے وہ جان نکلتی نہیں آسانی سے, بندہ موت اور زندگی کشمکش میں آ جاتا ہے, روپیہ پیسہ بھی اس پر لگتا ہے اور اس کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساری عمر کے لیے معذور ہو جاتا ہے وہ شخص, یعنی کسی کام کاج کا نہیں رہتا, ٹانگ ٹوٹ گئی, بازو ٹوٹ گیا یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا. تو یقیناً یہ انداز جو ہے یہ کسی انداز کب کسی طرح بھی یہ خوشی منانے کا انداز نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی. دراصل عید کی خوشیاں جسے ہم خوشی کہہ رہے ہیں, جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ اس خوشی پر رب کا شکر ادا کیا جائے جو اس نے طریقہ کار اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں. حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک اتنا مبارک انداز ہے, ایک بار 1000 رکعت نوافل ادا کیے آپ نے اور آپ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اس سے میں کوئی ایک بات کی نفی کی اور ساتھ جس کا اس بات کیا وہ اتنی خوبصورت بات ہے, فرماتی ہیں کہ اس سے میرا مقصود اجر و ثواب حاصل کرنا نہیں, لیکن اگلی بات سنیے, اجر و ثواب کی نفی کی لیکن اگلی بات جو ارشاد فرمائی, فرماتی ہیں یہ نوافل میں نے اس لیے پڑھے ہیں تاکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہو جائیں اور دیگر جو امتیں اور انبیاء ہیں ان پر فخر کرے کہ یہ میری امت کی ایک عورت ہے جس نے 1000 رکعت نوافل ادا. اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی کہ ایک اجر و ثواب کی نفی اور اتنے بڑے اجر و ثواب کا آپ کو بھروسہ اور یقین ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں. اے کاش ہمارا بھی یہ انداز ہو کہ میں عید کے دن کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیروں, کسی غریب کے گھر جو ہے وہ کھانا دے کر آؤں, ان کی خوشیاں جو ہے جو عید ہے ان کی وہ واقعی عید بن جائے, دیگر جو عزیز و اقارب میں اگر کوئی ناراض ہے تو اس کے پاس خود چل کر جاؤں اور اسے سینے سے لگاؤں, اپنے معافی تلافی کروں, اگر ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ بھی میں خوش دلی کے ساتھ کروں کہ میرا مسلمان بھائی مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ انداز ہے ہم اللہ والوں کا, اور اس کے مقابل جو دوسرا انداز ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کا انداز ہے, یقیناً وہ کسی طرح بھی شریعت کو محمود نہیں ہے. خوشی منانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ معاذ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں شروع کر دے. اگر نافرمانیاں کر رہا ہے کوئی شخص اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں خوشی منا رہا ہوں, تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں کیا یہ جو شخص نافرمانیاں کر کے دین کے اصول قواعد اور قوانین کو توڑ کر جو خوشی منا رہا ہے, کیا وہ در پردہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دن جو ہے وہ رب کی نافرمانی کا دن ہے معاذ اللہ؟ تو یہ کسی طرح بھی شریعت کو محمود نہیں ہے, بلکہ خوشی وہ ہے کہ جس سے میرا رب اور میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں, اصل خوشی تو یہی ہے. ورنہ ایسی خوشیاں جو معاذ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے ہیں وہ خوشی خوشی نہیں ہے, وہ تو جہنم میں جاننے کا باعث ہے بندے کے لیے. تو خوشی وہ ہے کہ جس کام سے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں, ہمیں وہ انداز اپنانا ہے. اور وہ اتنے انداز ہیں آپ صبح کی ابتدا سے لے کر یعنی نماز عید سے قبل نبی پاک علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں کہ ایک رستے سے آئیں اور دوسرے رستے سے جائیں, جتنے مسلمانوں سے ملاقات ہو, مصافحہ کر رہا ہے, معانقہ کر رہا ہے اور مسکرا کر ملاقات کر رہا ہے اور اجر و ثواب پا رہا ہے صدقے کا, مصافحہ کر رہا ہے, درود و سلام پڑھ رہا ہے, جدا ہونے سے پہلے مغفرت کی بشارت پا رہا ہے, معانقہ کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ, اجر و ثواب کی بشارتیں اس بندے کے لیے موجود ہیں. تو یہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کیا جائے اس دن میں, عید کے دن میں. اصل جس کو نیکیوں کی ہرس ہے نا جی, تو اس کے نزدیک یہ ہے کہ میں عید کے دن میں جتنی زیادہ نیکیاں کر سکوں وہ میرے لیے عید ہے. اور بزرگان دین سے یہ ثابتہ فرماتے ہیں کہ عید وہ ہے بندے کا ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ رب کی رضا کو پانے میں کامیاب ہو جائے. اللہ اکبر سبحان اللہ. بھائی اصل میں عید اور عام دن میں جسے عدنان بھائی نے فرمایا کہ فرق جو ہے جی وہ ختم ہو جائے گا اس کے لیے جو نیکیوں کا حریص ہوگا. جی بہت اچھی بات ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. صحیح. ہمارا جو ہے نا یہ جو فرق ہے ڈفرینس ہے یہ عام دن میں عید کے دن میں, خوشی کے معاملے میں غم کے معاملے میں. یہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں اس کی تاکید فرمائی کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, یعنی خوشی ہو غمی ہو, کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام سے ہٹ کر کہیں کہ اب تو خوشی کے دن ہیں جو جی چاہے کرے. یہ ان لوگوں کے لیے آئی کہ جو بعض آیتوں کو مانتے تھے بعض کو نہیں مانتے تھے, اپنے پسند کی چیزوں کو قبول کر لیتے اور جو کچھ بھاری چیزیں ہوتی بھاری احکام ہوتے ان کو نہیں مانتے تھے. تو اس طرح بھی ہم عید کے موقع پر دیکھیں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں عید کے دن وہ ناگوار گزرتی ہیں کہ یار آج بھی آپ لوگ وہی باتیں کر رہے ہو, رمضان میں بھی وہی کر رہے تھے آج بھی وہی کر رہے ہو, کچھ نئی بات تو کرو آج بھی. تو کیا قرآن بدلنے معاذ اللہ کیا نئی حدیثیں لائیں عید کے حوالے سے؟ یقیناً وہ بیان کی جاتی ہیں لیکن قرآن حدیث اسلام وہ تو وہی رہے گا اور ہماری باؤنڈریز جو ہیں وہ تو وہی رہیں گی جی. تو ہم اپنے شکر کو اپنی تکلیف کے دنوں کو اپنے خوشی کے دنوں کو ہم سب اسلام کے دائرے میں رہ کر پورے پورے اسلام میں داخل ہو کر گزاریں گے. مدینہ مدینہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جگہ پر تو بندہ بہت زیادہ تقوی و پرہیزگاری کا مظاہرہ کر رہا ہے جی. اور ایک ہی جگہ پر جب عید کا دن آتا ہے تو ساری پورا حال کر جاتا ہے نا, بلا ہوا بیچارہ آزاد ہو رہا ہے, آزاد ہو گیا, پورے پورے داخل ہو جائیں جی. بالکل مدینہ مدینہ آزاد ہوتا ہے نا رمضان میں, کچھ نہ کچھ نیکیاں کی اور کچھ نہ کچھ عبادات کی طرف ذہن بنتا ہے جی, کچھ نہ کچھ تو جاتے ہی ہیں. تو اب جب عید آتی ہے جی تو معاملہ یہ ہوتا ہے یہی استقامت کا ایسا لگتا ہے کہ دن ہے, یہی وہ دن ہے کہ جب رب کی فرما برداری اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی آئینہ داری پہ جم جانا جو ہے وہ دنیا و آخرت کی فلاح دلوا سکتا ہے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ان افراد کی تحسین فرمائی کہ جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ فرمایا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ رب العزت ہے اور پھر اس پہ استقامت پذیر رہے, تو ان کے لیے بشارت رب کریم نے بیان فرمائی ہے کہ ان پہ فرشتوں کا نزول ہوگا, ان کے لیے جو ہے خوف بھی نہیں ہے غم بھی نہیں ہے اور انہیں اس جنت کی بشارت ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. تو یہ وہ ایام ہیں عید کے ایام, اگر میں لوں رمضان ختم ہونے کے بعد چاند رات سے, کہ یہ وہ دن ہیں کہ جب بندے کو استقامت کا مظاہرہ کر لے گا نا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ دو تین دن گزرنے کے بعد پھر اسے ریلیکس ہو جائے گا اور کافی اسے فائدہ حاصل ہوگا جی. کہ انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں جو ہے آسان یوں بھی ہو جائے گا کہ نارمل روٹین آ جاتی ہے, چھٹی کے دن ختم ہو جاتے ہیں. تو ان دنوں میں زیادہ وار ہوتا ہے شیطان کا کہ جی. اب رکن شورا نے بڑی پیاری بات کہی, دوست جی. برے دوست جو ہے نا وہ بھی کھینچ لے جاتے ہیں اللہ وقت. تو برے دوستوں کے ساتھ ساتھ آج کل ایک فیکٹر جو ہے وہ موبائل بھی ایک دوست کی طرح ہے, موبائل ہو گیا ٹی وی ہو گیا, یہ چیزیں بھی ہمارے دوستوں کی طرح ہمیں کھینچ لے جاتے ہیں. ہم ان کے ساتھ مصاحبت اختیار کرتے ہیں, صحبت لیتے ہیں, پھر یہ موبائل یہ انٹرنیٹ اور یہ جو کیبل وغیرہ یہ ہمیں گناہوں کے ایک بہت بڑے دلدل کی طرف لے جاتا ہے. ہم نے اپنے بیٹل فیلڈ کا ابھی آغاز ہوا ہے, آپ اترے رمضان شریف کے بعد. کل عبدالحبیب بھائی نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ رمضان میں گویا ہماری جو دیکھتی ہے نا وہ چولہے پہ چڑھی ہوتی ہے صحیح, تو وہ کسی کی بہت اچھے اس پہ چل رہی ہے, کسی کی ہلکی آنچ پہ ہے, وہ تقوی کی دیکھتی وہ رکھی ہوتی ہے. اب رمضان کے بعد وہ چولہے سے اتر گئی ہے گویا جی, اور اب جو ہے نا کسی کی کچھ زیادہ دن تک گرم رہے گی, کسی کی اتنی بہترین رہے گی کہ اگلے رمضان تک گرمی باقی رہے گی, کسی کا یہ کہ عید کے دن ہی بجھ جاتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے رمضان میں اپنی تقوی کی دیگچی کو کتنا مضبوط پکایا ہے کہ وہ کب تک آپ کو لے کے چلتی ہے. کوشش یہی ہو کہ 11 مہینے یہ چلتی رہے, اس کا فیضان ملتا رہے, فیضان ملتا رہے. سبحان اللہ. آپ اتفاق دیکھیں یہاں سے سب اتفاق جی, اور حسین اتفاق ہے سبحان کہ ہمارے جو جو پینل ہے ہمارا اس کے جو اکناف ہیں یہاں دو ولی بیٹھے ہیں, ایک غلام محی الدین بھائی ہیں ایک راشد نور بھائی ہیں سبحان اللہ, اور یہ دونوں مبلغین یہ صبح رمضان والے مبلغین ہیں. غلام محی الدین بھائی بھی صبح رمضان میں آتے تھے, راشد بھائی بھی صبح رمضان میں آتے تھے ٹھیک ہے. تو اشفاق بھائی ان دونوں اسٹیمپ ہیں وہ کوئی مقابلہ نہ ہو جائے آپس میں, کیا فرماتے ہیں؟ چیز کا کشتی کروا رہے ہیں کشتی بھائی کشتی کر لے گا راشد ویسے کشتی آپ بغیر کشتی کے ہار مان رہے ہیں اللہ اکبر. یہ آپشن ہم نے رکھا ہی نہیں تھا, یہ رکھا ہی نہیں تھا, یہ آپ ایسے آپ نے ہار مان. دوسرا ایک علمی شخصیات کا ہے کہ مناظرہ کر لیں, اللہ موضوع ہونا چاہیے, رائن ہونے چاہیے. کون سنا کیا کیا کروا رہے, یہ کروا رہے جی ہم سے آپ نے بتایا نہیں رہا کہ ابھی بھی کوئی پلان دے نہیں آیا تو یہی تو بات ہے حضور ہمارے ہاں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک مبلغ صبح رمضان والا ہو جی اور ایک ہو باہر رمضان اور ان کا کچھ مقابلہ ہو نا, ان کا مقابلہ کروانا. مہروز بھائی ماشاءاللہ ویسے مقابلے میں لگے آلریڈی ایک مقابلے میں لگا ہوا ہوں جی, نظر آ رہا ہے جی, اور وہ ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے, ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے. آپ کون سا مقابلہ چاہ رہے تھے؟ کوئی مقابلہ کروا دیں دونوں میں, کوئی نہ کچھ نہ کچھ تو کروا ہی دیں. چلے ان کے اپنے ذہن میں کیا ہے سلمان بھائی, یہ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ آپ دونوں کا اگر مقابلہ کرایا جائے اسلامی بھائیوں کا, ایک ہی سلسلے کے آپ اسلامی بھائی ہیں, تو کس چیز میں مقابلہ کرنا پسند کریں گے؟ کھانے میں کریں گے جی, چپس کھانے میں مقابلہ دونوں. اللہ چلے آپ دیکھیں حسین اتفاق, یہ بھی اتفاق کیا پیارا اتفاق ہے. غلام محدین بھائی کے سامنے بھی چپس رکھے ہوئے ہیں اور راشد بھائی کے سامنے بھی چپس رکھے ہوئے ہیں, اور اس سے اوپر ایک اور زبردست اتفاق, ان کے سامنے میں نے رکھے, ان کے سامنے میں نے رکھے. اچھا سبحان اللہ, اور یہ دونوں نہیں کھا رہے ہیں؟ یہ دونوں نہیں کھا رہے. اچھا یہ صبح رمضان تو نہیں سمجھ رہا بھائی, عید کا دن ہے آپ کھا لیں. کہہ رہے تھے نا بھی کہ گھر سے نکلا تھا مجھے لگ رہا تھا روزہ ہے, وہ تو لگتا ہے ایک دو وضو کرتے ہوئے محسوس یار ایک چٹکولا بھی کہ الحمدللہ یہ سعادت تھی میرے لیے اور آپ لوگوں کی توجہ تھی کہ صبح یہ سلسلہ میری زندگی کا پہلا سلسلہ اس طرح ٹرانسمیشن میں آنا. تو ایک پورا دن نا مدنی چینل چل رہا ہوتا تھا ذہن میں, تو تراوی اس میں تھوڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے رمضانوں میں, تراوی کی بھی ذمہ داری پھر بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے کہ حافظوں کو جو ہے نا وہ ایک مطلب ٹینشن ہوتی ہے یار تراوی پڑھانی, لیکن سب سے زیادہ ٹینشن مجھے یار چینل پر جانا ہے, صبح چینل پر جانا ہے. بسا اوقات طبیعت بھی آڑے آئی, طبیعت صحیح نہیں ہے اور کمر میں شدید تکلیف. تو ایک دفعہ ایسا ہوا میری کمر میں شدید تکلیف تھی, میں لیٹ گیا فجر کے بس ہو گیا. اچھا مجھے یہ لگا اور یہ میں سویا اس خیال سے کہ میں بھی اٹھ جاؤں گا تھوڑی دیر بعد پھر انشاءاللہ سلسلے میں جانا, لیکن میری آنکھ نہیں کھلی اتفاق سے. آپ اتفاق دیکھیں, ہمارے جو ہوسٹ ہوتے تھے محسن بھائی, ہمارے نگران کابینہ بھی ہیں, وہ خواب میں تشریف لائے. اللہ غلام محی الدین بھائی آپ یہ ارشاد فرمائے کہ صبر کے حوالے سے ہمیں احادیث میں کیا تعلیم ملتی ہے. میں نے کہا حضور دوسرے دن جب میں حاضر ہوا میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے غیر حاضری کے وقت بھی نہیں چھوڑا, مدنی چینل کا پورا سلسلہ کر دیا آپ نے. اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ, یہ بہار ہے, یہ بہار ہے محسن بھائی کی کرامت, محسن بھائی کی کرامت. ویسے بنتا یہی ہے کہ صبح رمضان اور بہار رمضان کو مکس کیا جائے نہ, تو یعنی آپ ہمارے اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں صحیح توجہ دلائی. اصل ہم لوگ تو رہے ہیں صحیح, اشفاق بھائی کا اور آپ کا کرا دیتے ہیں, آپ ہی دونوں کی نہیں نہیں فرمایا تھا ادھر سے اور کیا ہے آج غلام محی الدین بھائی, بلکہ اشفاق بھائی یہیں سے کر لیں گے ظاہر ہے نہیں نہیں مجھے نہ کریں, میں نے تو مشورہ دیا تھا کسی اور باہر رمضان کا حصہ نہیں تھے آپ, 20 دن 10 دن جو نالا تھی اس کا وہ اس کا بدل گیا بولنے کا جو بھی نہیں بولا نہیں ہے میں نے, معافی مانگتا ہوں 10 دن نہیں آ سکا. یہ کہ جو 30 دن تھے وہ مضبوط تھے نا, میں تو وہ ہو گیا نا بار بار کھلاڑی ہو گیا. نہیں یہ ایسی بات آپ نہ کریں, مضبوط آپ بھی ہیں, آپ کی مضبوطی تو انشاءاللہ تیسرے دن عید سلسلہ لا رہے ہیں آپ, رات کو سلسلہ آ رہا ہے مدینہ مدینہ سبحان اللہ. راشد بھائی اور اشفاق بھائی کا مقابلہ کس میں ہونا چاہیے؟ یہ آج ہی صاحب بھی جی حضور دیکھیں اشفاق بھائی تو شعر و شاعری میں اور نعت وغیرہ میں بھی شعر و شاعری میں شغف ہے. اچھا تو بس صحیح ہے, اسی پر اشعار لکھتے تھے, ابھی نہیں ابھی چھوڑ چکا ہوں پہلے تھا. چلیں آغاز تو کریں اشعار میں ہو جائے, اشعار میں ہو جائے راشد بھائی سے شروع جی راشد بھائی, اور اس کو جو ہے نا وہ ہینڈل مہروز بھائی کریں گے اس مقابلے کو. مہروز بھائی چلیں راشد بھائی. اچھا یہ سنائے کچھ کریں, کیا کریں گے آپ؟ تکرار کروائیں گے, لفظ دے کے شعر سنیں گے, کیا کرائیں گے؟ تکرار کروا لیں پہلے میرے چارج تھوڑی پہلے جی جی راشد ابتدا کہاں سے؟ اشفاق بھائی سنیں جی جی اشفاق بھائی, اشفاق بھائی ذرا دیکھ کے مقابلہ کیجیے. کلاس فیلو ہے نا تو تھوڑا میں کیا شعر پڑھوں گا اور یہ اس کے آخری حرف سے دیں گے. ویسے وہ نہ کریں نا جو ہوتا رہتا ہے, سچی بات ہے اشعار زیادہ یاد ہونے کے حوالے سے مجھے زیادہ یاد نہیں ہے, اس میں نیا کچھ نہیں, ایسی چیز کریں کریں تو آپ نہیں ویسے بتا رہا ہوں نئی چیز ہو جائے گی نا, کیونکہ یہ چیز تو اشفاق بھی ماشاء اللہ ذوق نعت کر سکے, وہ تقریباً اپنا بیک بازی کا نئی چیز کیا کریں ہم دونوں سے بتانے کا مقابلہ کر رہے ہیں جی. نہیں اشعار ہی کیا کریں جی, میں ناشتہ کر کے آؤں, یہ نہیں کر کے یہ جیت جائیں گے, ان کا اشعار ہی کا بھلے کریں لیکن اس کو کچھ دوسرے انداز میں کر لیں. بتائیے انداز بھی بتائیں, طور پر ایک جیسے نغمات رضا ایک سلسلہ چلا تھا جی ذہنی آزمائش میں, کوئی شعر پڑھ دیا بھی اس میں کس حدیث کی تشریح یا اس میں کوئی ایسی کوئی واقعہ اس طرح کی چیزیں کوئی علمی چیز بھی ہو جائے گی. ماشاءاللہ بزرگ موجود ہیں آپ چلیں گے اشفاق بھائی شعر سنائیں گے آپ اس کی وضاحت کریں گے اس طرح کا شعر ہے آپ بتائیے اس کا کیا مطلب. نہیں وضاحت نہ کریں اس کو تھوڑا ہم وضاحت نہ کریں اشفاق بھائی شعر پڑھیں گے آپ کو اس پر حدیث سنانی ہے کوئی ہاں حدیث ہو یا کوئی واقعہ یا کوئی ایسی چیز اگر آتی ہو. اچھا واقعہ سنانا ہے کوئی بھی چیز اس میں جس نے اشارہ کیا حدیث سنائے واقعہ سنائیں گے تو چلے آپ شیر پوچھیں گے تو پتہ چلے گا نا اس کے جواب میں واقعہ آئے گا پوچھئے گا لیول تو جو شاعر ہوگا اسی کا لیول بھی آپ کی مرضی سے مقابلہ ہو. نہیں پھر آپ یہ بھی چاہیں کہ مشکل شیر نہیں پوچھئے گا تو حضرت بنا پہلے قرار دے دیں ارشاد نہ کرنا. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے شر خیر شور سور شرر دور نار نور. ذرا سنیے اعلیٰ حضرت نے جو نغمگی اس میں پیدا کی شر خیر شور سور شرر دور نار نور بشرا کہ بارگاہ یہ خیر البشر کی. اللہ کیا ہے اس میں پہلا مصرع دہرا دیں پہلا مصرع یہ مقابلہ ہو تو بھی ٹھیک ہے شروع ہونے جی راشد بھائی میں نے نہیں ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ابھی جلنے تو دیں جی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ٹیم کا حصہ ہے کہ عثمان بھائی بڑے مزے لے رہے ہیں میں آپ کو بھی کسی مقابلے میں لگاتا ہوں. جی دوبارہ سنائیں شر خیر شور ایک منٹ ٹھہریں جی ایک بار سنائیں گے دوبارہ نہیں سنائیں گے غور سے سن لیجیے گا آپ ٹھیک ہے جی. جی نہیں بھلے یار آج عید کا دن ہے اصل میں کوئی مشہور اشعار سنائیں گے یہ شعر مشہور اشعار نہیں بات یہ نہیں مجھے اصل میں سمجھ ایک بات ہے نا بھائی یہ تھوڑی ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں آئے سوال آپ کو سمجھ میں آئے وہ دیں گے تو پھر تو آپ ونر ہو جائیں گے دو صحیح ہے نہیں آپ بھی کچھ دے آپ کے صحیح ہے آپ بھی ایسا آپ کی باری بھی آئے گی ہماری آئے گی ہاں جی بالکل آئے گی. یہ اشفاق بھائی اعلیٰ حضرت کا چلیں مشہور شعر پڑھ دیتا ہوں آپ مذاق کر دیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچپن شریف کی اداؤں کا یہاں پر ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے یعنی بچپن میں جھولے میں ہوتے تو جھولے میں آپ جب انگلی اس طرح کیا کرتے تو بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چاند ادھر ادھر ہو رہا ہے کبھی دائیں طرف چلا جاتا ہے کبھی بائیں طرف چلا جاتا ہے تو جب غور کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جھولے میں اپنی انگلی آپ اس طرح جدھر آپ انگلی جاتی چاند اسی طرف جھک جاتا تھا چلا جاتا تھا تو شاید اسی طرح اشارہ ہے. نہیں نہیں اسی طرح اشارہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں مہد جھولے کو بولتے ہیں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور نور کا. یہ آپ دیکھ لیں روایت آپ نے سنائی ہے سبحان اللہ یہ صحیح سنائی ہے اشارہ کیا کلوز کر دیں سے جی بالکل صحیح ہے بھائی انہوں نے واقعہ اشارہ تو صحیح کیا ہے لیکن اس میں مزید کچھ باتیں تھیں جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جی ہاں وہ آپ نے اس کو بیان کیا کہ یہ میں دیکھتا تھا کہ جب آپ گھوڑے میں انگلی ہلاتے تھے تو چاند آپ کے اشاروں پہ ہلتا تھا اور یہ کہ حضور نے فرمایا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا میں چاند سے باتیں کرتا اس کے سجدے کی آواز سنتا تھا یعنی یہ بھی شریف میں کہ اگر میں روتا تو چاند مجھے بھی ہلاتا ہلاتا مدینہ مدینہ آپ نے جواب بھی ماشاءاللہ اچھا دیا چلیں جواب مان لیتے ہیں ابھی ہماری باری ہے آپ کی باری اچھا جی آپ فکر نہیں کرو شیر لائے میں نہیں نہیں بھائی ایسے بڑے بڑے دعوے نہیں کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. یار آپ نے اگر اتنا آسان آسان مقابلہ کرنا تھا تو آپ نے مقابلہ کروانے کی ضرورت کیا تھی پہلے مجھے آپ یہ بتائیں مشکل ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں اوپر سے نیچے پھینک دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو زندگیاں دے موبائل خطر کہہ رہا ہوں موبائل خطر ہم دیکھیں گے آپ بچے اصل میں یہ تو حروف مقطعات ہیں سورہ مریم کی پہلی آیت کا یہ حصہ ہے کاف ہا یا عین صاد اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے حروف مقطعات کا معنی اور لوگوں کو نہیں بتایا جاتا یہ راز کی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اور اللہ کے رسول کے بتائے سے اور علماء اسلام اور اولیاء کاملین جو ہیں وہ اس کا معنی جانتے ہیں تو امام اہل سنت بھی ایک عارف ولی ہیں ایک کامل مفتی ہیں آپ نے ایک عشقیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا اس کا کیا مطلب ہے اور آپ نے لکھا کہ کاف گیسو ہے. آپ دیکھیں کاف کو جب اس کو لکھتے ہیں تو گیسو کی طرح یہ خم کھاتا ہے. کاف گیسو. ہا دیکھیں تو گول ہوتا ہے جیسے مبارک منہ. دہن ہوتا ہے ہا دہن. یا جو ہے ابرو. یہ دہن سے مراد پورا چہرہ آئے گا یا صرف دہن منہ؟ منہ صرف منہ صرف ہوٹوں کی گولائی. یا جو ہے وہ ابرو. آپ دیکھیں ابرو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے ہوئے تھے پیوست. ابرو ہوئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں. تو یہ پیوستہ ابرو جو ہے یہ یا بنتا ہے. یا ابرو. آنکھیں عین ساتھ. آنکھوں کے اندر جو ہے آپ دیکھیں تو دو چیزیں ہیں. ایک تو اس کی بلیک پتلی ہے, ایک اس کا سائٹ میں وائٹ چربی ہے. یہ مبارک اگر دیکھیں تو ان دونوں کو ملائیں تو عین بنتا ہے. اور دوسرے اینگل سے دیکھیں یعنی یوں کر کے دیکھیں ہوریزونٹلی تو یہ بنے گا عین. اور اگر اس کو سیدھا دیکھیں تو سواد بنتا ہے. تو عین بھی ہے سواد بھی ہے. اعلیٰ حضرت یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کاف ہا یا عین ساتھ جو ہے وہ در حقیقت آپ کے چہرے کی تعریف کی. آپ کے گیسو, آپ کے ہونٹ, آپ کے بال, آپ کی مبارک آنکھیں. یہ ہے قرآن کی سورہ مریم کی پہلی آیت. حدیث پاک بھی اس طرح کی ہے نا کہ اقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو یا اقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو اگر دیکھنا ہو تو فرمائے قرآن پڑھ لو. قرآن پڑھ لو. اور ایک میں ہے خلقہ القرآن, کہ آپ کا اخلاق قرآن کی صورت میں ہے. آپ کا چہرہ انور قرآن دیکھنا ہے تو حسن دیکھ لیں. والدحا. چہرہ مبارک ہے تو والدحا. آقا علیہ السلام کی زلفیں ہیں تو لکھا ہے کہ یہ قرآن ناطق ہیں. قرآن ناطق. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساتھ. کاف ہا یا ان کا ہے چہرہ نور کا. کاف ہایا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک شعر آسان آسان شعر کا مقابلہ ہوا اور آسان آسان جواب بھی آ گیا. مشکل ہو جائے ماشاء اللہ. جی اب مشکل. ایک مشکل آپ بھی مشکل پوچھئے گا حضور. کیا ہو گیا ہم آپ کے ساتھ ایک دیکھیں ایک دو تین چوتھے حافظ صاحب پانچواں ان کا مدنی منا. یہ دیکھیں ماشاء اللہ میرے ساتھ سلمان بھائی ہیں شاہد بھائی ہیں میرے ساتھ دیکھیں الحمد للہ ہے نا. نہیں مجھے آپ میں یہ کیوں رکھیے گا کہ مہروز بھائی اور سلمان بھائی کا تھوڑا سا کرائیے گا. کروائیے. ہمارے دونوں ہی بڑے ہیں. بالکل نہیں نہیں میں بڑا نہیں ہوں. مبلغین میں ماشاء اللہ یہ دونوں ہیں سینئر بھی ہیں اور تقریباً ہمیں لیتے ہیں یہ ہمارا آپس میں ہمیں لیتے ہیں لینے سے مراد ہمارے مقابلے اور اس طرح کے مطلب چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو اب ان کا بھی تھوڑا سا آپس میں ایسا تو نہیں کرے. نہیں نہیں ہم درجہ ہیں. نہیں ابھی آپ کے پیچھے نہیں ہم درجہ ہیں. نہیں ابھی تو ہم ہی ہے راشد بھائی ابھی جاری ابھی تو آپ کی باری ہے نا جی. جی ابھی تو باری آپ کی ہے. ہماری جب آئے گی پھر دیکھیں بہت کچھ کہہ گئے ہمیں لگے. جی اعلی حضرت علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے. چاند دیکھا کل پرسو بارے میں آپ کہتے ہیں ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو. ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو ابرو تھیں وہ چونکہ ہلال کی مثل تھیں ان کی ملی ہوئی ہوتی تھیں تو اسی کی طرف اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ چاند ماہ کامل نہ ہوتا. ایک ہوتا ہے ہلال. ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو ابتداءً ہوتا ہے. جب چاند آتا ہے تو اس وقت ان کے بالکل ایک لائن کی لکیر کی صورت میں جو ہمیں نظر آتا ہے. تو فرمائے نبی پاک علیہ السلام کی ابرو جو ہیں اس طرح کی ان کے اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ یہ تھا اور بعد میں پھر کامل ہوا. مجھے اصل میں شعر یاد نہیں تو اس لیے مجھے ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا. حمیدہ ان کے باریک جھکا ہوا جھکنا ہوتی تھی, آقا علیہ السلام کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھیں. تو میں جو سمجھ آپ آپ کھڑی ہوئے جی اشفاق بھائی, جب آپ درست مانیں گے یا نہیں مانیں گے, ویسے کچھ کچھ مانیں گے 20% 20% مانیں گے تو نہ مانیں آپ. نہیں نہیں عید کا دن ہے, عید کا دن ہے مدینہ. چلے جی راشد بھائی کا جواب 20% درست مان لیا گیا ہے, سبحان اللہ. راشد بھائی آپ کی باری, میں کچھ عرض تو کروں ناظرین دن نہ سمجھے, میں 20% عرض یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے دیکھا چاند کو نا, 27 کا چاند, 26 کا چاند. آپ دیکھیں گے جب چاند نیا آتا ہے نا سلمان بھائی, یہ چاند ہوتا ہے یوں, جی ٹھیک ہے, یوں ہوتا ہے جی نون کی طرح, نقطہ ہٹا دے بس. اور جب یہ چاند جا رہا ہوتا ہے نا تو یوں نہیں ہوتا, یہ یوں ہوتا ہے اوپر, جی اوپر سے جا رہا ہوتا ہے, آتا ہے تو نیچے سے ہوتا ہے, جی اوپر جب ہوتا ہے تو ابرو لگتا ہے, یعنی یوں ابھی آپ کی آنکھیں جو آپ کی آنکھوں کے اوپر جو ابرو ہے جی اس طرح یوں یوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے اوپر کی طرف سے تو ابرو بنتا ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے کہ یہ ہلال پہلے ماہ کامل تھا, پورا چاند تھا, پھر کیا ہوا گھٹنے لگا, زوال آنے لگا, کم ہونے لگا, کم ہوتے ہوتے اس نے سوچا کوئی تدبیر تو کروں کہ پورا ہو جاؤں پھر اور خوبصورتی بھی مل جائے کہ لوگ میری قسمیں کھائیں ہلال تو خوبصورت کہیں اور مجھے ڈھونڈیں اور مجھے دیکھیں کدھر ہے بھائی تو, اللہ ہو ٹھیک ہے نا, تو دعائیں پڑھیں مجھے دیکھیں. تو اس نے کہا کہ میں سلام ابرو شاہ کر دوں, اللہ اللہ اللہ, اور سرکار کی مبارک ابرو کی طرح اس نے اپنے آپ کو جھکایا, اللہ اللہ, ابرو شاہ میں خمیدہ ہوا تو سرکار نے اسے رفعت ہلال عطا فرمائی, سبحان اللہ, تو وہ ہلال بن گیا, خوبصورت ہو گیا, ہلال کو لوگ ڈھونڈتے ہیں دیکھ کے دعا پڑھتے ہیں. تو اعلیٰ سے فرمایا ہلال کیسے نہ بنتا, زوال آنے لگا تو سرکار نے اسے ہلال بنا دیا, کیوں نہ بنتا, کیا بات کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا, جب حضور کے ابرو کے آگے جھک گیا حضور نے اسے ہلال بنا, اللہ اللہ اللہ, ترجمے بھی سنا دے. ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو, ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو, سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا, سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا, نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا, حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا, مہرے قدس تک تیرے توسط سے گئے, کیا منطق نکل, ذرے مہرے قدس تک تیرے توسط سے گئے, حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور, لگ رہا ہے آج کل آپ تعلیم المنطق پڑھا رہے ہیں, میں پڑھا رہے ہیں ویسے نہیں ابھی, اچھا نصاب المنطق ٹھیک اللہ اللہ اللہ, دیکھیں جی استاد استاد سے استاد سے یہ مقابلہ تھا, 100% کی تو 33 نمبر تو آ جائے, اللہ اللہ اللہ اللہ واہ جی واہ. ویسے جامع المدینہ میں پاس ہونے کے لیے پیپر میں 40 نمبر وہ ہو چکے ہیں سر, وہ ہو چکے ہیں مدنی, نمبر تو نمبر تو حضور نمبر تو ہم نے دینے ہیں نا, نمبر دینے والے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا جی جی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے شب معراج کی بات فرما رہے ہیں, جیسے جو مطلب ہمیں لگ رہا ہے آپ کا معاف ضمیر تو شاعر خود ہی جانے جی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر قدس کی طرف آپ گئے اور پاکیزہ آپ نے سیاروں کی طرف عروج فرمایا, عرش پر بھی آپ پہنچے, تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہوں گے تو آپ کے مبارک تلووں پہ لگے ذرے بھی تو گئے ہوں گے, وہ ذرے بھی برکتیں لے رہے ہوں گے, کیونکہ وہ ذرہ عام ذرہ نہیں رہا, اب میرے محبوب کے قدموں کا حصہ بن گیا, اس کا ایک اس نے برکت حاصل کر لی, نسبت حاصل کر لی. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں حد اوسط کہتے ہیں وہ چیز کہ جو بیچ میں ہو, اب میں منطق کے لحاظ سے نہیں عرض کروں گا, ناظرین نہیں سمجھ پائیں گے, حد اوسط جو ہے وہ ایک بیچ کی چیز جو بیچ میں ہو اور ایک چھوٹی چیز کو بڑی تک بڑی بارگاہ تک پہنچا دے, واہ بڑی بارگاہ تک پہنچا دے, جیسے کہ نگران شورا ہوں اور میرے جیسا ادنا غلام ہو, آپ اٹھا کے امیر علیہ سنت کے قدموں میں ڈال دیں تو نگران شورا حد اوسط ہو گئے یہاں. اس مثال میں مثال دے رہا ہوں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حد اوسط ہیں, آپ نے صغرا ذروں کو لیا, اپنے قدموں کا بوسہ دیا اور لے گئے مہر قدس تک, حضور نے ان مہر قدس صغرا وہاں تک ذروں کو پہنچا دیا. تو یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حد اوسط ہیں, صغرا ذرے ہیں اور کبرا مہر قدس. عملی طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کتنے نمبر ہوئے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل جواب درست ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی غلامی میں آنے سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام کے در سے وابستہ ہوئے, مؤذن رسول بن جاتے ہیں اور جنت میں آپ کے قدموں کی آواز آتی ہے. معراج کی رات, معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے مطلب کہاں تک چلے جاتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ کہاں تک چلا جاتا ہے. قدموں کی بات چلی تو آپ دیکھیے کہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑی ہیں, کوئی اس میں ایسی کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہے, لیکن ان کو نسبت ہے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے. کیسی عظمت والی یہ جگہ ہو جاتی ہے. اس طرح مقام ابراہیم ایک پتھر ہی ہے لیکن اس کو نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے, تو یہ کیسے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتا ہے پتھر. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بڑی بڑی برکات ہیں. رزلٹ کب آئے گا سرکار میرے؟ رزلٹ بس رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے جی. رکن شورا کے ہاتھ سے امیر السنت کی طرف سے آئی ہوئی عیدی اشفاق بھائی کو بھی حضور کچھ اس میں سے عطا فرمائیں. جتنے مرضی آپ دے دیں, کل اختیار ہیں آپ کو. ایک دیں, دو دیں, سارے نہیں, سارے اختیار. یہ اپنے راشد بھائی کو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. رکن شورا کے ہاتھ سے امیر سنت کی عطا کی تقسیم ہو رہی ہے جی. سبحان اللہ. کچھ کال شامل کرتے ہیں اس بات میں, پھر آگے چلتے ہیں جی. وہ میری طرف سے عید سعید مبارک ہو. ماشاء اللہ عز و جل مدینی چینل والوں کی خدمت بڑی خوب ہے. ہمارے اسلامی بھائی پیارے پیارے سلسلے کرتے ہیں, پیارے پیارے مدنی پھول عطا کرتے ہیں. ایک اچھا علم دین عید کے وقت میں سیکھنے کو مل رہا ہے. الحمدللہ عز و جل مدینی چینل کی کیا خوب برکتیں ہیں. ہمارے عادل بھائی کی بھی آمد ہوئی ہے ناطخواں, اور الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے کلام رضا اتنے پیارے پیارے کلام ہمیں سننے کو ملتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام یہ مدنی چینل کی خصوصیت ہے. ایک جو کلام ہے مشہور ہے جو سب کو بہت پسند ہے, وہ کلام میں عادل بھائی سے عرض کروں گا کہ پڑھ دیں. ایک طرف روز کا نور ایک سمت منبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ عمران بھائی آپ کی کال کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, حفظ و امان میں رکھے. مرحبا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وجاہت اتاری ہے. اشفاق بھائی آپ سے انتجا ہے, یہ نہ سنا دیں آقا جب تیری دیر ہوگی میری عید ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدعا عزیز کا میں نے پایا, آپ نے کلام پڑھا تھا, جا رہے ہیں آپ ماہ رمضان شریف میں. اللہ کرے جانا نصیب ہو. سمجھا آپ نے اس کلام کی جو ایک چاشنی ہے نا جی, وہ ابھی تک مطلب میں اس کو محسوس کر رہا ہوں. تو اس کے بھی کچھ اشعار شامل ہونے چاہیے انشاءاللہ جی. میرا نام عمار زہری ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عزوجل عید کے دوسرے دن بھی مدنی چینل پر یہ خوبصورت سا منچ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. میری تمام ہی منچ پر موجود لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک, اور اشفاق بھائی نعت خوان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک نعت سنا دیں. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا ماشاءاللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگ اتار محمد سلمان اتاری عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی صبح عید ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. منچ پر تمام اسلامی بھائی کو میری طرف سے عید مبارک ہو. خیر مبارک خیر مبارک. بہت شکریہ جزاک اللہ. مرحبا جی. سلمان بھائی، فاض بھائی، عید الفطر بہت بہت بہت مبارک. خیر مبارک، خیر مبارک، جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرمزہ تاری ہے، میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ عید بہت ہی پیارا ہے، اور آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ عید کا دوسرا دن ہے. خوب خوب منی چینل سے منی پھول ملتے ہیں، اور سب سلسلوں کا سردار تو مدنی مذاکرہ ہے. اس طرح ہمیں خوب خوب منی پھول ملتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً شیخ طریقت امیر سنت ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری بان ہے، ہماری شان ہے، ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ شیخ طریقت امیر سنت کو سلامت رکھے. آج جو جتنے مبلغین آپ جن کو آپ منچ پر دیکھ رہے ہیں مجھ سمیت، یہ سارے شیخ طریقت امیر سنت کے فیضان کی بہار ہے، اور امیر سنت کے دامن کرم کی یہ برکت ہے، اور آپ کا عطا کردہ یہ فیضان ہے، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہے جسے آپ آج اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے. کچھ میسیجز بھی شامل کیے لیتا ہوں. یہ ہیں جی، پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ایک رائے یہ بھی ہے کہ مہروز بھائی اور نان بھائی کا بھی کوئی مقابلہ کروایا جائے. سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک، اور مجھے کلام سنائے آج سکھ متران دی ودھیری. یہ ہیں جی فیصل رضا تاری ہیں ملتان شریف سے، بہت شکریہ جی. باب المدینہ کراچی سے میسج ہے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، یہ والا کلام ہم سننا چاہ رہے ہیں. عمران بھائی ہیں چک 84 گزار طیبہ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ عید مبارک ہو. جی بہت شکریہ، خیر مبارک. سلسلہ بڑا پیارا ہے جی. سلمان بھائی منقبہ سنا دیں امیر سنت کی ضرور انشاءاللہ. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، شیخ طریقت امیر سنت کی ہمشیرہ محترمہ، بڑی ہمشیرہ، ان کے لیے بھی دعائے صحت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، نیکیوں بھری لمبی زندگی عطا فرمائے. یہ ہیں جی آگے اشتیاق اتاری بھائی ہیں کوٹ اتاری سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج جی میرے نام کے نئے سپیلنگ آئے ہیں، SALANN. چلے مرحبا، جیسے بھی ہے، سلمان بھی تھا تو آج ایک اور انہوں نے ٹائپ کر کر بھیج دیا جی. جی ایک دفعہ مسلمان بھی تھا. بعض بچے ماموں مسلمان بھی کہتے ہیں. چلے جی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے کہ کچھ اشعار سنائیے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کیجیے نعتیں. عادل بھائی فرمائشیں پوری کریں، پھر انشاءاللہ مزید آگے چلتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا زو کف زا شفاعت ہے تمہاری با، شفاعت ہے تمہاری اپنے پیارے کی سواری با، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری با، کو غریبا کیا ہی تو قبضا شفاعت ہے تمہاری باہوا. ہم بھی چل رہا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے مدنی چینل کے مدنی عملے کے اسلامی بھائی یہ ہمیں کور بھی کر رہے ہیں. ہمارے کیمرہ مین, ہمارے اسسٹنٹ کیمرہ مین جن کی بڑی خدمات رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے پاس ایک میسج آیا ہے, ہمارے عبد الرزاق بھائی ہیں وزیر آباد کے اسلامی بھائی ہیں, یہ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی آپ کے پاس ہوتے اور آپ سے چپس لے کر ہم بھی کھاتے. چلے جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, میں اگر چکر لگا وزیر آباد کا تو ضرور آپ کو چپس پیش کر دوں گا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں استاد صاحب کہ ہمارے وہ کیمرہ مین اسلامی بھائی جو کیمرے کے پیچھے ہیں اور ہمیں کور بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ان کو بھی پیش جو ہے وہ کیا جائے. کیا فرماتا ہے اشفاق بھائی؟ ان کی دلجوئی بھی ہوگی, ہمارے بڑے جگیر جگیر اسلامی بھائی ہیں, کلام بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ, اور میں ان کے پاس ایک اس طرح سے چکر بھی لگا کر کے آتا ہوں. جی سبحان اللہ, جی پڑھیے کلام پڑھیے. موکھ جلد بدل شانی میں, موکھ جلد بدل مستانی ہے, کلی زلف سے مستانی ہے, مخمور کی ہند مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری صدا کیتھے میرے علی کیتھے تیری صدا گستا اکھیاں کیتھے جانیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دے رہے تھے آپ کھونے میں, یہ کوئی لاکر وکر کھلا نہیں نہیں یہاں بھی ہے کیمرہ مین ہے ہمارے سہی بھائی, ابھی تو یہ ایک چکر لگا ہے کیمرہ مین اسسٹنٹ کیمرہ مین سہی بھائی, ہمارے آڈیو کے سہی بھائی بھی تھے اس میں, ہمارے اظہر بھائی بہت پہلے سہی بھائی تھے, ہمارے راشد بھائی بھی تھے, ان کو ابھی ایک چکر اور آ رہا ہے, یہ دیکھیں یہ آپ کے لیے امیر سنت کی عیدی کا یہ چکر بھی لگے گا ان شاء اللہ. اور قبلہ رکن شورا حضرت مولانا حاجی محمد شاہد اطہاری مدنی حافظہ اللہ تعالی, ہمارے استاد بھی ہیں ہمارے ساتھ بھی ہیں, قبلہ رکن شورا کے ہاتھ سے بذریعہ نگران شورا امیر الاسنت کی طرف سے آئی ہوئی عیدی یہ بھی آپ میں تقسیم کی جائے گی انشاءاللہ. پی سی آر میں بھی میں نے عرض کیا ہے کہ عمرے کی ترکیب بنائیں, ہم پی سی آر میں ہمارے وہ اسلامی بھائی جو ہمیں سوئچ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ کچھ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. میں نے نیت کی ہوئی پی سی آر والوں یہ نمکو لے کر آنی ہے آپ کے پاس, اور انشاءاللہ رکن شورا بھی ہوں گے اور عیدی بھی جو ہے وہ دی جائے گی. اشفاق بھائی سے کلام کی فرمائش دینے کی نیت سلمان بھی کیا ہے, یہ آپ سر کیمرہ میں خود جا کر دے رہے ہیں اور دلوائیں گے, اس میں آپ کیا نیت کی ہے کوئی آپ نے کچھ کیا؟ میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ابھی اپنی کیفیت بتانے کے لیے. اللہ میں ابھی اپنے انسٹائن بھائیوں کو جو مل کے آیا ہوں نا جی, یعنی میری ایک مجھے میرے دل میں کتنا سکون ہے اور مجھے یوں مطلب واللہ العظیم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں اپنے کسی اپنے اسلامی بھائی سے مطلب مل کے آیا ہوں, کسی اپنے عزیز سے جو ہے وہ مل کر آیا ہوں. یہ راشد بھائی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک گفٹ کی نا, لیکن امیر السنت کا عطا کردہ فیضان ہے کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں, مدنی چینل میں آتے ہیں, ڈیوٹی کرتے ہیں, اور ہم تو دیکھیں, ہمیں لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آن دا اسکرین نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کی خدمات ہیں, اور یہ امیر سنت کا عطا کردہ فیضان ہے کہ ان کو بھی میں مل کے آیا ہوں. مجھے اتنی خوشی مل رہی ہے, اتنی خوشی مل رہی ہے, اور میری ایک عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. میں ایک چیز جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ تقریباً 3 گھنٹے ہیں ہم لوگ نشریات کے, 3 گھنٹے کے بعد ہم یہاں سے آف ہو جائیں گے, اور پھر ظاہر سی بات ہے ہماری اپنی گھریلو مصروفیات بھی جو ہے وہ ہوں گی, لیکن یہ اس ٹائم بھی ہمارے ماشاءاللہ نشریات ابھی بھی کر رہے ہیں, پھر ان کو 2 سے 5 والی بھی کرنی ہے, تو عید والے دن اپنے جو ناظرین ہیں وہ بھی تو گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے, ایک بڑی تعداد مدینہ مدینہ. اب دیکھیں جو آپ تک یہ جو ہمارا پورا سلسلہ, یہ ٹاکی, یہ ناطے پہنچا رہے ہیں جی, یہی حضرات ہیں سبحان اللہ, جو سوئچنگ پہ بیٹھے ہیں یا ساؤنڈ پر آپریٹ کر رہے ہیں یا کیمرہ مین. مدینہ مدینہ حالانکہ بہت ٹیکنیکل لوگ ہیں جی, لیکن پھر بھی عید کے دن ان کی چھٹی نہیں ہے. اللہ اللہ, تاکہ یہ آپ تک براہ راست نشریات سبحان اللہ خلل واقع نہ ہو, تو ان کے لیے آپ کی دعائیں بھی ہونی چاہیے اور اپریسیشن بھی ہونی. مدینہ مدینہ اللہ کی رحمت سے جو اجر و ثواب ملے گا اس میں بھی اچھی نیت پہ ان کا مطلب حساب. مثال جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے جی, کہ جو عمارت ہوتی ہے نا, تو اس کی جو وہ جن پتھروں پر یا جن جس بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے, اوپر سے تو عمارت نظر آ رہی ہوتی ہے جی, لیکن ان کن پر کھڑی ہے جو نیچے پتھر ہیں بنیاد ہے. تو یوں اس نشریات کے اندر ہمارے کیمرہ مین اور دیگر جو مدنی عملہ ہے ان کی حیثیت بھی یہی ہے, اسی کی بنیاد پر تو نشریات جو ہیں وہ جا رہی چل رہی ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان بھی یہ تو نہیں محبت میں نہیں کہ کتنے ہم نے دیکھے ہیں ابھی تک اپنے, کہ ہمارے کتنے اسلامی کیمرہ مین یا دوسرے سروپوں میں آتے ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, کتنے ایسے داڑھی ہوتی ہوں گی, امامے پہنے ہیں, یہی محبت ہے میں سمجھتا ہوں جیسے آپ ہیں, یا اس طرح ہمارے بزرگوں نے محبتیں دی ہیں, شفقتیں دی ہیں, تو یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے الحمدللہ یہ اتنا پیارا ماحول ہے. آتے ہیں کیمرہ مین کی صورت میں, لیکن داڑھی بھی سجا لیتے ہیں, امامے بھی پہن لیتے ہیں. ناظرین بعض دیکھتے ہوں کہ ان کے کیمرہ مین بھی امامے والے ہیں, بعض ایسے بھی ہیں اور سلسلوں میں کبھی نظر بھی آ جاتے ہیں, سوچتے ہوں گے اپنے اسلامی بھائی کو کیمرہ پکڑا دیا ہے. ایسا نہیں ہوتا, یہ پہلے کئی ان میں اکثریت وہ ہے جو پہلے ماڈرن تھے, مدنی ماحول میں آئے اپنی جاب کے لیے, مدنی چینل کے توسط سے, لیکن پھر ڈھل گئے ہیں ماشاءاللہ, اور داڑھی شریف سجا لی, امامے بھی بعض نے پہن لی. امیر علیہ سنت کا ایک عمل جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا جی, کہ دارالافتاء علیہ سنت کے مفتیان کرام جی اور کچھ اور دیگر معزز اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر تھے جی, تو ایک سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی آستانہ مبارکہ میں داخل ہوئے نا, اس کمرے کے اندر داخل ہوئے, تو امیر علیہ سنت نے ان کو دیکھ کر تو مسکرائے, اور جیسے آنے پر تھوڑا استقبال کا ہوتا ہے نا, تو یوں ان کا استقبال کیا. میں سوچنے لگا کہ بعض اوقات ہم ایسے اسلامی بھائیوں کو اگنور کر دیتے ہیں جی, لیکن امیر علیہ سنت جو ایک عالمی شخصیت ہے, اللہ اکبر, اور جن کی شہرت جو ہے وہ کتنے ممالک میں ہے ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں جی, لیکن سوشل میڈیا کے ایک اسلامی بھائی جیسے ہی داخل ہوئے اللہ تو آپ نے ان کا استقبال کس انداز میں کیا کہ مسکرا کر دیکھا اور نوٹس لیا کہ یہ بھی آئے, یہ بھی آئے ہیں. واہ واہ واہ سبحان اللہ. یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین انداز ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. امیر سنت کا انداز آپ نے سنا. اشفاق بھائی, ہمارے گھر پہ کام کرنے والے لوگ ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے کہ جو دیکھیں رشتہ دار طرح طرح کے ہوتے ہیں. غلام محی الدین بھائی, رشتہ دار مختلف طبقات کے ہوتے ہیں, بعض امیر ہوتے ہیں, بعض غریب ہوتے ہیں. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جو امیر بندہ آ رہا ہے اس کو تو بڑی آؤ بھگت مل رہی ہے, بڑا پروٹوکول مل رہا ہے, بڑی جی جناب ہو رہی ہے, اور اگر کوئی غریب بےچارا آیا تو اس کو تو یوں دیکھیں گے شاید جیسے کہ ہمارے گھر پہ کھانا کھانے آیا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس انداز پہ؟ سب سے یکساں تعلقات رکھنا چاہیے اور غریبوں سے تو زیادہ محبت کرنی چاہیے. واہ. کیونکہ جو غریب ہوتے ہیں ان کو ہر کوئی نہیں پوچھتا, ہر کوئی دعوت میں نہیں بلاتا جی. سب سے زیادہ جو حسن سلوک کرنے پر ثواب ملے گا, ویسے تو عموماً سب کے ساتھ ہی حسن سلوک کرنے پر ثواب ہے, لیکن جو غریبوں سے محبت ہونی چاہیے نا, اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہی سکھایا. واہ. کہ محبت تو سب سے کرنی ہے. واہ. امیر علیہ سنت کی تعلیمات میں آپ دیکھیں کہ آپ غریبوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, اور پھر یہ جملہ آپ فرماتے ہیں کہ دین کا کام کرنے میں سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ غریبوں کا ہے. واہ واہ. تو ہمیں یہ سب سے یکساں تعلقات رکھنا چاہیے اور سب سے محبت کرنی چاہیے, سب کو دعوت میں بلانا چاہیے, بالخصوص غریبوں کو فوکس کرنا چاہیے, ایسے رشتہ داروں کو کہ جو بیچارے مڈل طبقے کے ہیں یا اس طرح صحیح وہ رہتے نہیں ہیں, تو ان کو اپنی دعوتوں پہ بلانا چاہیے, ان کے گھر پر جانا چاہیے, ان کے بچوں کو عیدی دینی چاہیے. تو یہ عیدی کی خوشیاں اگر ہم غریبوں کے ساتھ, عید ہے کیا, عید نام اسی کا ہے کہ غریب غربا کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہونا, ان کو خوش کرنا, ان کو خوشی میں دیکھنا اصل عید یہ ہے, یہی دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں سکھاتا ہے الحمدللہ. ایک بڑی پیاری بات ہے سلمان بھائی, عید صرف اس کا نام نہیں کہ میں خوش ہوں, میں خوش ہوں, میں خوشی حاصل کروں. مفتی قاسم صاحب قبلہ نے کل بڑی پیاری بات کی کہ عید تو اس کا نام ہے کہ میں خود بھی خوش ہوں اور دوسروں کو بھی خوش کروں. تو دوسرے کیسے خوش ہوں گے, اس کی سبیل بھی نکالنی چاہیے, اس کا رستہ بھی نکالنا چاہیے جی. اور واقعی میں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور خوشی دیکھ کر دیکھیں, کسی کو خوش کریں تو پھر دیکھیں اپنے آپ کی جو خوشی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی, دگنا ہو جائے گی. جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے بڑا آدمی آ گیا, مالدار آ گیا, اس سے الگ آؤ بھگت ہے, تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے ہم نے تو سنا ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے میں رکھو, انزل الناس منازل. ایک غریب آدمی آ رہا ہے, ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ آ رہا ہے, تو اب ہمارا رویہ بدلے گا تو صحیح نا بھائی. اس کی اپنا مرتبہ ہے, اس کا اپنا مرتبہ ہے, اس کے ساتھ چار گھاٹ چل رہے ہیں. آپ بجا فرما رہے ہیں اشراق بھائی, اور آپ کی بات سے ڈس ایگری ہو بھی نہیں سکتا. میں عرض کروں نا جی, جیسے مثال کے طور پر دو اسلامی بھائی آتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک جیسے قاری نویر صاحب ہیں ہمارے, ایک یہ آئے مجھے ملے, ٹھیک ہے, اور ایک جو میرے والد صاحب آئے مجھے ملے, یعنی گرانی شرا مجھے آئے ملے, فرق تو ہوگا. جیسے آپ نے فرمایا, بات یہ ہے کہ جو فرق تو مرتبے کا فرق تو ہوگا, لیکن اس بندے کی ذلت نہ ہو, اس کی تحقیر نہ ہو, اس کی غربت نہ ہو, جی بالکل, ہمارا پوائنٹ, ڈگنیٹی متاثر نہ ہو, بالکل, اس کی عزت نفس یوں نہ ہو, یعنی اس بیچارے کو یوں نہ لگے کہ کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھا بیٹھا اس کو یوں نہ لگے یار میں تو کوئی الگ ہی مخلوق بیٹھا ہوں, یعنی یہ اور چیز ہے, میں اور چیز ہوں. ایک شخص سے بڑی پیاری بات تھی, انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس بیٹھنے والا کوئی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا آدمی نہ ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت بالکل درست ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے ایک بار کہا کہ ہم نے گھر میں کھانا پکایا ہے جی, تو آپ یوں کیجئے کہ اپنے ہم پلاؤ ہم منصب کچھ لوگوں کو لے آئیں تاکہ ان کی دعوت کی جائے, انہیں کھانا پیش کیا جائے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک انداز دیکھیے, آپ نے جو مسکین اور جو مطلب غریب غربا آپ کو رستے میں ملے سب کو آپ نے جمع کیا اور اپنے گھر لے آئے. آپ نے گھر والوں سے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنے حق کی قسم دے کر کہتا ہوں, آئے آئے, جو تم نے پکایا ہے, جو کچھ اہتمام کیا, اس میں سے کچھ بچا کے نہیں رکھنا, سب کا سب پیش کیا جائے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو کھانا کھلایا, کھانا بھی کھلایا, اور آپ نے پھر انہیں لباس بھی عطا فرمایا, کھانا بھی کھاؤ اور لباس بھی پہنو. ہمارے اسلاف کا مبارک انداز یہ ہے. سبحان اللہ, سبحان. یوں ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے, کچھ غریب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے, انہوں نے دیکھا کہ حضور کے شہزادے جا رہے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سید الشباب اہل الجنہ, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ جا رہے ہیں. غریبوں نے کھانا چھوڑا, بھاگے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول کے پیچھے, اور عرض کی حضور آئے ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول, سب رسولوں کا آقا, ان کے نواسے, جنتی نوجوانوں کے سردار, کتنا بڑا سٹیٹس ہے, کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے. آج ہم میں سے کوئی ان کے ذرے, ان کے قدموں کے جو ہے وہ ان کے نالین مبارک کی جو خاک لگی ہوئی ہے اس کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتا ہم میں سے کوئی, اتنا بڑا مقام و مرتبہ. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے قدموں کی دھول صاف فرمائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب آپ جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ نے کچھ ان سے لقمے تناول فرمائے, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, کہ اللہ تعالیٰ کسی فخر کرنے والے کو, شیخی بکھیرنے والے کو پسند نہیں کرتا, تمہارا دل رکھنے کے لیے تمہارے ساتھ کھانا کھایا. یہ انداز ہے ہمارے سلاف رحمہ اللہ کرام کا, اور ہم دیکھیں ہم کس چکر میں لگے ہوئے ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں کیا ہوں, میں یہ ہوں, یہ میں ہم ہمارا, اس نے جہاں بھی آیا نا تو مسئلہ خراب ہی کیا ہے. تو جھک جائے بندہ, خواجہ غریب نواز فرما گئے آج بھی ہو تو زمین کے جیسے. اللہ اکبر. لوگ جو ہے وہ رولتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, کوئی دوڑ رہا ہے, کوئی چل رہا ہے, کوئی آرام سے چل رہا ہے, کوئی تیز سے چل رہا ہے, لیکن زمین آپ دیکھیں سب کو اپنے اوپر مطلب رکھتی ہے. یہ آج بھی ہو تو زمین کے جیسی, اللہ ہمیں نصیب فرمائے, بات کرنے والے کو بھی نصیب فرمائے. بات یہ کہنا بڑا آسان ہے, آج بھی اللہ عطا فرمائے, لیکن جب موقع آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. الحمدللہ امیر سنت کا فیضان ہے, ہمارے بزرگوں کا سایہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سیکھا ہے. مدنی چلے کے ناظرین, آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی آجزی و انکساری پیدا ہو, تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے گی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, استاد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے رکن شورا بھی ہیں. میرے پاس مجلس رابطہ بین العلماء اور مشائخ کی ذمہ داری تھی, پورے پاکستان سے ذمہ داری تھی میرے پاس, اور رکن شورا میرے نگران تھے, مرکزی مجلس شورا میں ذمہ داری ان کے پاس تھی. ہمارا ایک سفر ہوا غالباً جون کا ہی مہینہ تھا, مئی جون کا مہینہ, بڑا سخت گرمی کا جو ہے وہ مہینہ تھا, اور ہمارا سفر ہوا. تو میں نے استاد سے عرض کیا, میں نے کہا جی جو ہے وہ آپ رکن شورا ہیں, آپ کو تو اسی کلاس میں جو ہے سفر کرنا چاہیے تھا, اور آپ جو ہے وہ اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں, یعنی ہماری جو سیٹ تھی برتھ تھے ہمارے وہ ساتھ ساتھ تھے. تو میں نے کہا جی آپ کیوں اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہیں, آپ تو رکن شورا بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے ایک رکن شورا کا اپنا مقام و مرتبہ ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر بڑی ہائیسٹ جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو حافظ صاحب قبلہ قاری عرفان صاحب استاد صاحب نے مجھے ایک تاریخی جملہ کہا, مجھے فرمایا اپنی مہ مارنے کے لیے, یہ اکانومی کلاس میں سفر ہے مہروز بھائی, اپنی مہ مارنے کے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر آج ان کی ساری مطلب کیسی ہے, زبردست انداز ہے. تو یہ جب بندہ ایک مدنی ماحول میں رہتا ہے جنہوں نے امیر اہل سنت کی صحبت کا جو ہے وہ اثر اٹھایا اور ان کے مبارک انداز کو اپنی ذات کا حصہ بنایا, ان کے ساتھ جب ہم رہیں گے ان کو ہم دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی یہ اوصاف جو ہے وہ پیدا ہوں گے. اور واقعی آپ کبھی کسی غریب کے ساتھ حسن سلوک کر کے دیکھیں, ایسا حسن سلوک میں چاہوں گا اس کے اوپر کچھ مدنی پھول بھی ہوں, ایسا حسن سلوک کہ جس میں اس کی عزت نفس بھی بحال رہے, ایسا حسن سلوک کریں تو آپ کو ایک اپنے دل کے اندر خوشی محسوس ہوگی جو شاید آپ کو بہت سارا پیسہ کما کے حاصل نہیں ہوگی. کیا فرمائیں گے استاد؟ دیکھیں غریبوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کہ جس سے واقعی وہ خوش ہو جائے. جی کہ بڑا آدمی پہلے وہ پریس ہوتے ہیں, جب بڑے کے سامنے بیٹھیں گے تو وہ ایک پریشر تو ہوتا ہی ہے نا. جی تو اگر وہ مسکرا کر بات کریں گے تو اجنبیت دور ہو جائے گی. واہ. جیسے ایک آدمی جو ہے نا وہ باہر سے کہیں آئے اور وہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ آتا ہے نا تو ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے. جی باہر سے آنا ویسے ہی جو ہے وہ اجنبی سے اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو جو آنے جو بیٹھا ہوا ہے یہ اگر اس کو اس کا استقبال کرے گا, محبت سے اس سے بات کرے گا تو اس کی اجنبیت کچھ دور ہو گئی. صحیح. اور پھر وہ اس سے صحیح طریقے سے بات کر سکے گا. صحیح. ورنہ وہ اسی طرح بیٹھا بیٹھا آئے گا اور گھبرا کر پھر چلا جائے گا واپس. اللہ تو ایسا غریبوں کے ساتھ اگر ایک امیر آدمی اچھا سلوک کرتا ہے تو واقعی جو ہے وہ اس کے دل کے اندر ایسی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ساری زندگی یاد رہ جاتا. اچھا سلمان بھائی, اس میں غریب و کمزور افراد جو ہے نا, جی غریب و کمزور افراد کو راضی کرنا, انہیں خوش کرنا بھی قدرے آسان ہوتا ہے. جی جو امیر ہے, پیسے والا ہے, منصب والا ہے, یا کسی بھی طرح سے معاشرے میں ایک اسٹیٹس رکھتا ہے, اس کو راضی رکھنا اور خوش کرنا تھوڑا قدرے دشوار ہوتا ہے. ایسی بات. لیکن جو غریب ہے, پسا ہوا ہے, کمزور ہے, کسی بھی لحاظ سے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ نہیں میرا اسٹیٹس یہ نہیں ہے, تو اس کو راضی کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لو, سلام میں پہل کر لو, تھوڑی سی عیدی پہ خوش ہو جائے گا. صحیح بات ہے. اور جو ہے صاحب سرواز اسے تو آپ اچھے خاصے, بڑے آدمی کا بچہ آ رہا ہے اس کو 10,000 روپے عیدی دے دی, 5,000 روپے عیدی دے رہے ہیں, اس لیے سلسلہ بھی چل رہا ہے. اگر آپ کہیں پہ کھانے گئے وہاں پہ گیٹ پہ کھڑے ہوئے واچ مین کو بھی 100 روپے دے دیں گے تو خوش ہو جائے گا. تو ان دنوں میں تو عیدی غریبوں کو بھی بانٹے, صرف بچوں کے لیے نہیں, غریبوں کے لیے بھی آپ کا حصہ ہونا چاہیے. ایک بڑا پیارا واقعہ کسی نے لکھا کہ ایک آدمی تھا, وہ جب بھی اپنی فیکٹری سے نکلتا تو وہ وہاں کے واچ مین کو سلام کرتا تھا, واہ السلام علیکم, وہ کیونکہ 5 بجے اپنی آفس آف کرتا نکلتا, اور اس کا معمول تھا وہ, حالانکہ بڑی پوسٹ پہ تھا. ایک دن یہ ہوا کہ یہ کوئی میکینکل سسٹم کے روم میں اندر تھا اور اسی میں کوئی گیٹ اس طرح لاک ہو گیا کہ وہ گیٹ اب کل ہی کھلنا تھا, دوسرے دن کھلنا تھا, فریزر کے اندر وہ ایسا کولڈ روم جو کولڈ روم کے اندر وہ پھنس گیا. جی اب وہ نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی رستہ نہیں, اب کوئی آئے گا بھی نہیں, اب تو چھٹی کا ٹائم ہو گیا, 5 بج گئے, 5:30 بج گئے. اب وہ حیران, تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہی واچ مین چوکی دار آیا, اس نے دروازہ وغیرہ کھولنے کی ترکیب کی, اسے نکالا. بتا کہ میں سوچ رہا تھا کہ روزانہ آپ مجھے آتے جاتے سلام کرتے ہیں, جاتے ہوئے تو آپ نے سلام کیا, میں سوچ رہا تھا آپ واپسی نہیں آئے, پھر میں نے آفس میں تلاش کیا تھوڑی دیر بعد, اب آپ کو یہاں آ کے میں نے دیکھا, میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کدھر ملیں گے, تو وہ ایک سلام غریب کو کرنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی. کولڈ ہو جاتا وہ, اس کو نوٹس نہیں کرتا, پھر وہ بھی نوٹس نہیں کرتا. یہ بہت اچھی مثال ہے کہ ہم اپنی گھر کی جو ماسی ہے, گھر میں جو کام کرنے آتے ہیں, جو ہمارے اس طرح کے بچے ہوتے ہیں گارڈز وغیرہ کے, ہمارے واچ مین ہوتے ہیں, کک ہوتے ہیں, گن مین ہوتے ہیں, تو اس طرح کے کام بھی ان کی چھٹیاں نہیں ہوتی ہیں, اتوار ہو کہ جمعہ ہو کہ عید ہو, ان کا کام لگا ہوتا ہے جی. ان کی بھی عید بنائے کسی طرح, اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک کھانا ہی کھا لیں, ان کے ساتھ ایک سحری کر لیتے ہیں, ایک افطاری کر لیتے ہیں, بہت خوش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب نہیں کیا تو عید میں کچھ کھا لیں. کیا بات, اس لیے آج سے تو ہم بھی کمزور ہیں جی, پورے رمضان بھی چھٹی نہیں ملی ہے اور عید کے تینوں دن بھی سلمان بھائی چھٹی نہیں دے رہے. چھٹی نہیں ملی لیکن دیکھیں کھلا کیا رہے ہیں. پہلے دن جو ہے نا جی, آپ نے ہمارے سلسلے چھٹی کر لی. آپ نے حاضر تو حاضر سب آپ ہی کہنا جی, سارے آپ ہی بڑی قورمہ کھلا رہے ہیں, چپس کھلا رہے ہیں, یہ بلا کے بھی نواز ہی رہے ہیں. اور آپ نے شروع میں کچھ کہا تھا دینے کا, آپ کب دیں گے بھائی؟ دے دیں, انتظار کرتے ہیں امید بھارت براہ راست یتیم کے ساتھ سوا دو گھنٹے جی, سوا دو گھنٹے ہو گئے پیوستر ہے مدینہ. سلمان بھائی, جو یتیم ہے یا غریب بچہ ہے یا بچی ہے, اس کے ساتھ احسان کرنا, بھلائی کرنا, شفقت سے پیش آنا, اس کی اسلام میں بڑی ایک عزت اور توقیر ہے اس بندے کی. خاص طور پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرے گا ہر بال کے مقابل میں اس کے لیے نیکیاں ہیں. فرمایا جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں فرمایا اس طرح ساتھ ہوں گے, دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح وہ ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ, کتنی اسارت مندی کی بات ہے جی, کتنی اسارت مندی کی بات ہے. اللہ نصیب کرے یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے. آپ سب بھی غالباً کچھ کہہ رہے ہیں. فرمائے وہ کہوں گا, حافظ صاحب آپ کے جلووں میں گھومے. اللہ سلمان بھی دل کی سختی دور کرنے کے حوالے سے بھی یہ بڑا ایک اچھا ایک عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد, سید شیخ نے عرض کی اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ. واہ, اب اس سے اندازہ لگائیے کہ دل کی سختی بھی اس سے دور ہوتی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے, اور اس بندے کے دل میں, اس یتیم کے دل میں بھی ایک محبت پیدا ہوتی ہے, اسے اپنے کمتر ہونے کا احساس نہیں ہوتا. وہ غریب ہے, اسے زمانے نے اگرچہ پکار دیا ہے لیکن ہمارا اسلام وہ غریبوں کا بھی ہے, وہ یتیموں کے لیے بھی ہے, وہ مالداروں کے لیے بھی ہے, وہ سب کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کا ایک ہمیں درس دیتا ہے. سلمان بھائی غریبوں کے لیے نوٹ گن رہے ہیں. نہیں, یہ 10 روپے کے نوٹ سے کیا ہوگا؟ نہیں نہیں, اس سے بہت کچھ ہو جانا جی. سنت کیا ہاتھ ہو گیا نا جی, عیدی کا. ہاں یہ بات, اس کی قیمت, اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے, 10 روپے نہیں رہی ہے. سبحان اللہ یہ تو یوں بھی رقم کے طور پر تو نہیں ہے, یہ تو ایک یادگار کے طور پر, تبرک کے طور پر, امیر لکشمن کی طرف سے نسبت کی بات. نسبت بڑی بڑی, ورنہ 10 روپے کیا ہے؟ 10 روپے کی تو چائے بھی نہیں آتی. ایسی صحیح فرما رہے آپ, بر نسبت بڑی چیز ہے اور نسبت بڑا کام کر دیتی ہے, اور نسبت وہ کام کرتی ہے کہ اگر ایک کتا یہ نسبت والا ہو جائے تو اس کو بھی کہاں پار لگا دیتے ہیں. صحاب کہف کا کتا جو صحاب کہف سے جس نے کہا انی احب احباب اللہ تعالی, کہ میں اللہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. انعام ہی ملا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے نشان ہے کہ اللہ اس کو جو ہے بلعم بن بغورا کی شکل دے کے جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. میں ایسا کرتے ہیں حضور, یہ جو ہمارے کیمرہ مینز ہیں ان کو آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ عیدی, پہلے تو جو ہمارے منچ پر دو مدنی منع ہیں ان کو ایک ایک نوٹ جو ہے وہ عطا ہو جائے, باقی ہمارے کیمرہ مینز کو ان کے پاس بھی عید آفس سے جاتے ہیں, ان کو عیدی بھی دیتے ہیں, اور ہمارے پی سی آر میں بھی کیمرہ لگ چکا ہے تو ہم پی سی آر میں بھی چلتے ہیں ضرور انشاءاللہ. منچ کو کیوں آپ تاخیر کا شکار کر رہے ہیں؟ منچ کو کیوں تاخیر کا شکار کر رہے ہیں بھائی؟ بات یہ ہے, ایک دیکھیں, ایک تحفہ تو وہ ہے کہ جو سانس ختم ہونے سے ختم ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے میں نے آپ کو وہ تحفہ دینا ہو جو سانس ختم رہنے کے بعد بھی باقی رہے. نہیں, آپ ہو سکتا ہے وہ ختم کرے نا جی, کنفرم کرے, ہو سکتا ہے. سسپینس یہ ہے, سسپینس ان کی طبیعت کا حصہ ہے. 12:45 تک سلسلہ ہے, ٹھیک ہے, تو 12:45 تک آپ انتظار فرمائیں, تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آف ایئر کرنا. ہمارے مہروز بھائی بہت اچھے مبلک بھی ہیں ماشاءاللہ جی, اور کسی کی ریسٹ واچ اگر خراب ہو تو وہ بھی سیٹ کروا سکتے ہیں. کافی دیر سے میں دیکھ رہا تھا اپنے مدنی منع کی واچ صحیح کر رہے تھے. اللہ اللہ, اس پہ بھی ماہر ہیں ماشاءاللہ. اس کے لحاظ سے تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ناظرین میں سے کسی کی خراب ہو تو ان کو دے سکتا ہے. اللہ جزائے خیر فرمائے. پی سی آر والوں کیا کھاؤ گے آپ؟ کیا کھائیں گے؟ یہ نمکو لے کر آؤں آپ کے لیے یا چپس لے کر آؤں جی؟ سب کچھ تو نہیں, دو میرے ہاتھ ہیں, یہ دو ہی پلیٹیں ہیں, یہ دو ہی لا سکتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, آ رہے ہیں, بالکل آ رہے ہیں. اچھا بھائی, یہ رسٹ واچ کا جو ہوا ہے سلمان بھائی, سیریس میٹر ہے یہ. میں عرض کر دوں, یہ رسٹ واچ مجھے صحیح کرنے نہیں آتی, وہ آپ نے ایک دن ساری کا اعلان کر دیا, تو دس اسلام بھائی جنہوں پوچھ رہے ہیں کیا سحری میں لے کے جا رہے ہو, کیا کھلا رہے ہو, کیا نہیں کھلا رہے, یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ خیر فرمائے. کلام یہاں پر شامل کرتے ہیں اور میں آپ کے لیے پی سی آر والوں کے لیے دونوں میں اٹھا لیتا ہوں, لیتے ادھر بھی چلتے ہیں اور اشفاق بھائی یہاں ہمیں کلام سنا. اشفاق بھائی وہ کلام جب کو سب سے زیادہ پسند ہے نا, جو آپ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھتے ہوں حضور کے جو ہے تصور میں فرمائی چاہیے تھی اسی کو پورا کر دیتے ہیں, مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سرور کہوں مالک مولا کہوں تجھے بارے خلیل کا گلے زیبا کہوں سرور مالک و مولا کہوں تجھے پاوے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر پر اس کو چھوڑا میں وہی جانے کہ کیا تم ہو سرور کہوں کے مالک کو مولا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا یعنی شفیع روضے جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روضے جزا کا آنا ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز میں سایہ نہ ملے گا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہلاتے جائیں گے دل نکل جانے کی جگہ آگ کن آنکھوں سے ہو ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے آ چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے آ چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے رحمت للعالمی تیری دہائی سب گیا سرور دی لیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر رب تو شیطان سیدہ سب تک دباتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ایسی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے کیا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کرے کہ چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں یعنی شفیع تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری واہک زمین و فلک رہاں کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر گیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا کتاب و تمام تمہارے لیے کتاب سب تمام تمہارے لیے گلی بن جی مسی ہو سبھی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہاں سے کہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے طرف یوزے عجب غیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے برب جہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن سزائے محن میں ایسے محنت یہ امن و امان تمہارے لیے یہ امن و امان تمہارے لیے اندر آواز نہیں آ رہی بہت پیارے سائیں بھائی ہیں کالز آپ کی چیک کر رہے ہیں یہ میرے دل کی جانب پہلے سائیں بھائی ہمارے ادریس بھائی ہیں ہمارے ایک جے گیت ڈائریکٹر بھی ہیں سوئچر بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے سلسلے جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں آج ہمارے سلسلے کو بھی جو ہے وہ شفقتوں سے نواز رہے ہیں عبد الرحمان بھائی ہمارے آڈیو انجینئر ہیں ہمارے آصم بھائی ہمارے آڈیو انجینئر ہیں ہمارے سعید بھائی یہ ہمارے آڈیو انجینئر ہیں ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ آپ کا نام میں بھول گیا ذیشان بھائی ہمارے اسسٹنٹ کیمرہ مین ہیں اور جی عدنان بھائی یہ ہمارے مجلس آئی ٹی کے اسٹائم بھائی ہیں راحیل بھائی یہ ہمارے پروڈکشن کے اسٹائم بھائی ہیں تو یوں ایک سارا ٹیم ورک کے ذریعے سے سلسلہ جو ہے وہ آپ تک پہنچتا ہے اور جس طرح ہمارے مبلغین کی بڑی قربانی ہے اور ان کی بڑی شفقت ہے کہ عید کے ان پرسعید اور ان جو ہے وہ فرحت بھرے لمحات میں آج یہ ہمارے ساتھ ہیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی وقت دیں گے انشاءاللہ جب جائیں گے تو یوں ہی ہمارے مدنی عملے کے اسلامی بھائی یہ جو بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں بیہائنڈ دا سیٹ ہوتے ہیں یہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اسلامی بھائیوں پر اپنی رحمتوں کے سائے فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی دین و دنیا میں برکتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے اور یہ تمام دعائیں اللہ تعالی آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے بالخصوص ہمارے جواد بھائی کی والدہ کے لیے بھی دعا فرمائیے والد صاحب کی بھی دعا فرمائیے اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے مہروز بھائی آپ ماشاءاللہ نصیب بھی ہیں اشفاق بھائی بھی ہیں اشفاق بھائی آپ ایک ایک لائن مبلغین سے جو ہے وہ اختتامی لیں میں بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں پھر ساتھ استعمال پہ سلسلہ ختم کرتے ہیں جی آپ تشریف لائیں مرحبا پہلے تو رکن شورا شاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں آج کا سلسلہ بہت سارے موضوعات پر مشتمل رہا غریبوں کی بھی بات ہوئی اور شریعت کے مطابق عید منانے کی بھی بات ہوئی مہمان نوازی سلمان بھائی خود کرتے رہے آپ کیا آج کا پیغام ارشاد فرمائیں گے ہمارے ناظرین آج کے دن بالخصوص کو ایسا کام انہیں بتا دیں کیا کریں چھٹی ہے فارغ ہے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ماہ رمضان میں جو اعتکاف ہوتا ہے ایک ماہ کے لیے جی اور آخری دس دن کے اعتکاف تو سینکڑوں مقامات پر ہوئے ہیں اور اس میں ہزاروں اسلامی بھائی معتکف ہوتے ہیں اور بہت سارے اسلامی بھائی ان کی خدمات پر جو ہے متعین ہوتے ہیں. تو یوں اعتکاف کرنے والے اور پھر دعوت اسلامی کے لیے کوششیں کرنے والے اسلامی بھائی اپنے ان جذبوں کو جو ہے وہ تازہ رکھیں, اور اس عید کے موقع پر بھی جو ہے انفرادی کوشش اور دیگر مدنی کاموں کو بڑھ چڑھ کر اس میں بھی حصہ لیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عدنان بھائی کیا فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین, وہ اسلامی بھائی جنہوں نے ایک ماہ کا اعتکاف کیا, کثیر اسلامی بھائی ان میں سے مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنے ہیں. وہ اسلامی بھائی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ہمارے قرب و جوار کی مساجد میں موجود ہیں, ہمیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے, نیکی کی دعوت میں ان کا ساتھ دیں, دیگر جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ ہم جہاں مدنی قافلے گئے جہاں جہاں مدنی قافلے ہیں, تو انشاءاللہ رحمان یہ دل جوئی بھی ہوگی ان کی اور نیکی کی دعوت عام کرنے بھی معاملت ہوگی. خرم بھائی کیا فرمائیں؟ عرفان, عرفان بھائی عرفان عرفان بھائی فرمائے اور اس کو ہماری آخری سال تک اللہ رب العالمین قائم فرمائے, تو اس کا ایک آسان سا اور سادہ نسخہ کیمیا فقط یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کو, یتیموں کو, مساکین کو جو ہے وہ شامل کر دیں. اللہ رب العالمین ہماری ان خوشیوں کو دوبالا فرما دے گا, اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں عطا فرمائے گا بلکہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین آخرت کی خوشیوں کو ہمارے دامنوں کی زینت بنائے گا. ماشاء اللہ. راشد بھائی کیا فرمائے؟ دیکھیے, عید کا دن ہو یا عام روٹین ہو, عام زندگی میں ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو مالدار بنایا ہے, بعض غریب ہیں, بعض شہرت کی بلندیوں پر ہیں, بعض مشہور نہیں ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ رب کی رضا پر راضی رہے. کسی دانا سے کسی نے پوچھا کہ خوش نصیب کون ہے؟ انہوں نے فرمایا, خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہو. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس حال پر ہم راضی رہیں, رب کا شکر ادا کریں. رب کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر کرو گے زیادہ دوں گا. تو اس لیے اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہمیں راضی رہنا چاہیے, لیکن جو صاحب حیثیت ہیں انہیں چاہیے کہ غریبوں کا خیال کریں, اور جو غریب ہے اسے اپنی قسمت پر راضی رہنا چاہیے. ماشاءاللہ کیا بات. میں آگے بھی بڑھوں گا لیکن پہلے ایک بات مجھے کرنی ہے. آج سلسلے میں آپ نے بہار رمضان سلسلے میں جو میرے ساتھ کیا تھا اس کا بدلہ لینا ہے آج مجھے. میں آج بتا دوں, میں سیریس ہوں, میں سیریس ہوں. سن تو لیں وہ یہ کہ بھائی آپ نے جو میرے ساتھ کسوٹی اور کی تھی بغیر بتائے, میں نے بھی آپ کو بتایا نہیں ہے. اب کوئی کچھ آنے والا ہے آپ کی طرف, ٹھیک ہے, ختم ہونے والا. اب بس آخر میں ایک منٹ میں ہم کریں گے آپ سے اسی طرح کا وہ سوال ہے. آپ تیار رہیں سلمان بھائی, آپ نے میرے اور راشد بھائی کو تو مقابلے پہ لے آئے تھے, اب آپ کے لیے ہے, آپ تیار رہیں. وہ بدلہ بھی ایک ہو جائے گا نا, اس کا میٹھا میٹھا بدلہ. کیا فرمائیں گے مہروز بھائی؟ جو ہمارا آج کا سلسلہ ہے اس کے بعد جو ہمارے ناظرین کے پاس کافی وقت ہے, مدنی چینل تو دیکھتے رہیں, اور کوئی پیغام اس حوالے سے؟ جو ابھی سلسلے میں دو باتیں ہوئی انہیں کو لوں گا, ایک راشد بھائی کی اور ایک آپ کی. آپ نے شروع میں کہی تھی, ایک تو آپ نے آیت مبارکہ کے ضمن میں مدنی پھول پیش کیا تھا, او یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اپنی جو ہے سلیکشن نہیں کریں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے, یہ نیکی کرنی ہے اور یہ برائی چھوڑنی ہے اور یہ تو چلو چلتا ہے, ایسا نہ کریں, بلکہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو. مفہوم اور مراد اس کا یہی ہے کہ ہر برائی کو چھوڑیں اور ہر نیکی کو ممکنہ صورت میں اپنا حکم شریعت کو اپنانے کی کوشش کریں, اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں گی. دوسری بات یہ راشد بھائی نے جو کی کہ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور نعمتیں جو ہیں وہ بندی رہیں گی. یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ شکر کی تعریف میں ایک تعریف یہ کی گئی کہ جس نے نعمت دی ہے منعم کی نافرمانی کو ترک کر دے, گناہ کو چھوڑ دے اور فرما برداری کو اختیار کر لے. تو شکر کا بلکہ کہنا چاہیے کہ کامل انداز تو ہے ہی یہی, شکر کی روح یہی ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے رب کی فرما برداری اختیار کر لے جس نے اس پہ نعمتیں دی ہیں, خوشیاں دی ہیں, مسرتیں دی ہیں. جب دینے والی ذات وہ ہے وہ راضی ہوگی تو مزید بھی ملتی رہے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ سارے اوصاف ہمیں اپنانے چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. ابھی ماشاءاللہ ہم نے رمضان گزارے, جس نے عبادت میں گزارا, اعتکاف میں گزارا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. اس رمضان کی عبادت کو, اس اعتکاف کو سنبھالنے کے لیے, اس کو دوام بخشنے کے لیے, اس کو اپنے اوپر مرتب رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم اپنی بری صحبتوں سے نکل کر نیک صحبت میں بیٹھیں. یہ سارے اوصاف آپ کو نیک صحبت میں ملیں گے. تو ہم جب تک صحبتیں نہیں بدلیں گے, اچھے ماحول میں نہیں بیٹھیں گے, تو پھر بہت بعید ہے کہ ہم یہ سارے اوصاف اپنا سکیں. تو دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں یہی سوچ دیتا ہے, اور دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں اس طرف بلاتا ہے کہ ہم صدقہ و خیرات بھی کریں, ہم جو ہے غریبوں کی مدد بھی کریں. نیک ماحول میں بیٹھنے کی برکت سے انشاءاللہ شکر بھی ہوگا, صدقہ و خیرات بھی ہوگا, غریبوں کی مدد بھی ہوگی, اور پھر عید کی خوشیاں ہم جیسا اپنے رب کی فرما برداری میں ہمیں منانا چاہیے اسی طرح ہم منائیں گے. اچھا میں عرض کروں, ایک تو تحفہ وہ دینا ہے جو قبر و حشر میں بھی ساتھ رہے گا, وہ یقیناً دعا کا تحفہ ہے. آپ سب کے لیے دعا بھی ہے, اللہ تعالیٰ جس طرح آج آپ تشریف لائے, آپ نے میرے دل میں خوشی داخل کی, اللہ تعالیٰ آپ کو کل قیامت میں آپ کے دل میں خوشی داخل کر کے پیارے مصطفیٰ کریم کی شفاعت سے حضور کے پیچھے پیچھے امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے آپ کو صبح جنت جانا نصیب فرمائے. آمین, آمین. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا مدینہ شریف کی کچھ چاکلیٹس ہیں یہ میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ. یہ والا جو ہے یہ تو مبلغین کو ایک ایک بدست رکنے شورا انشاءاللہ ملے گا, اور جو اس میں ہے یہ مدنی منے جو ہیں ان میں آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا انشاءاللہ سلسلے کے بعد. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے آپ کا انتظار ہے, سلسلہ ختم ہونے والا ہے. ہاں میں جلدی کریں, ہیں ابھی تین منٹ ہیں. تو میں سلمان بھائی, آپ نے وہ کسوٹی پوچھی تھی اور یاد ہے نا باہر رمضان اور سسپنس تو آپ کریٹ کرتے ہیں, ہم نے بھی دو تین منٹ کا سسپنس کیا ہے. آپ اعلیٰ حضرت کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے, بہت کمال کا شعر ہے, مشہور شعر ہے, مشکل نہیں پوچھ رہا. ایسا شعر ہے جس میں چار بار آپ نے لفظ نور استعمال کیا. آپ کا نورانی چہرہ ہے ماشاءاللہ, اس کے نور سے بھی کچھ برکتیں آپ لے سکتے ہیں. تو بتائیے وہ کون سا شعر ہے. نور زوج نور بنت نور ام نور نور, یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں, کسی نے بنایا. اچھا, بہت ہی مشہور ہے. چار دفعہ میں پھر آپ چار دفعہ لفظ نور آیا, چار دفعہ اس پورے شعر میں لفظ نور آیا. بتائیے آپ, ہم جب پڑھیں گے تو ناظرین کو بھی یاد آ جائے گا, یہاں تو علماء کو تو یاد ہی ہوگا, آپ خانوں کو بھی یاد ہو. نور کی سرکار سے تو آیا دشالہ نور کا ہوں مبارک, تم کو زنو رین جوڑا نور کا. سوچ لیں کتنی دفعہ ہے, چار مرتبہ ہے کہ نہیں, آپ سوچ لیں. درست شعر بتانا ہے اپنے. جی آپ ذرا طرف میں طرز میں پہلے جواب تو درست ہو جائے, جواب تو درست ہو لے اس کا, دیکھ لیں درست جواب دینا. جی نور چار دفعہ آیا ہوں. یہ جو شعر پڑھا ہے آپ نے, یہ درست ہے؟ اچھا اچھا, درست جواب دینا. سرکار سے پایا دشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذنورین نور نورین تو آگے نا جوڑا نور کا. ٹھیک ہے, اس میں تین بار تین بار آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اس میں جو ذنورین میں بھی تو نور آ رہا ہے, نور آ رہا ہے, یہ چار دفعہ نور ہے ماشاء اللہ. یہ وہ جو ہے نا نور روحانی جو ہے وہ تصرف ہے جو ہو گیا آج, ظاہر ناظرین نے بھی دیکھ لی. جی وہ جو ہے نا وہ کسی نے بنایا, نور زوجے نور اعلیٰ حضرت کی تحریر نہیں ہے یہ, نہیں مدینہ مدینہ. چلے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ کے اشعار بھی مرحبا, کیا بات ہے آپ کی. طرز میں سنائے جی, طرز میں سنائے جی. نور کی سرکار سے پایا خیر مبارک, جزاک اللہ بہت شکریہ جی. رکن شورا کے ہاتھ سے مبلغین دعوت اسلامی کو یہ مدینہ شریف کی چاکلیٹ ہے جو میرے پاس ہے, ابھی دعا دے رہی ہے. یہ بھی حضور ایک ایک سب کو عطا فرما دیں. یا رسول سلام علیکا, یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات سلام علیکا یا رسول سلام علیکا اسد پہلے غوث عظم گنج بخش فیض عالم صدقہ ایمان اعظم صدقہ ایمان اعظم دور ہو سبھی کرم یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے, غم و پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ دو بجے, ابھی آپ انشاءاللہ ایک بجے بھی زبردست ایک سلسلہ دیکھیں گے نگران شورا کا, اور پھر دو بجے انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب بتاری حافظہ اللہ تعالی زبردست ایک سلسلہ لے کر آ رہے ہیں. خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی ہیں, انمول ہیرے بھی ہوگا, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذہنی آزمائش عید اسپیشل تاجران میں یہ مقابلہ بھی ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ مدنی سفر نامہ رکن شورا کا سفر بغداد یہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا, مدنی پھولوں کے تبادلے کا سلسلہ بھی ہوگا, آپ کو انعامات بھی ملیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.